Radio 1. Het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping brengt waarschijnlijk komend voorjaar een bezoek aan Moskou. Dat verwacht president Poetin van Rusland, zei hij in een videogesprek met zijn ambtgenoot. Xi heeft het bericht niet bevestigd, maar hij zei wel dat China openstaat voor een intensievere samenwerking. Een huisartsenpraktijk in Rotterdam-Zuid heeft beveiligers ingeschakeld naar bedreigingen. De praktijk kreeg veel bedreigende en intimiderende teksten vanwege een ernstig huisartsentekort. Bij riskante strafzaken krijgen rechters en rechtbankmedewerkers in Amsterdam en Midden-Nederland psychologische bijstand. Rechters en juristen moeten gesprekken voeren met een psycholoog om te beoordelen of ze bestand zijn tegen de druk door bedreigingen. En ook krijgen ze persoonsbeveiliging. Ratten en muizen mogen vanaf 1 januari niet meer met gif worden bestreden. Rattengif is voor particulieren straks niet meer te koop in de winkel. Volgens het kennis- en adviescentrum Dierplagen neemt door onjuist gebruik de resistentie tegen het gif toe. ANWB verkeersinformatie. Er zijn veel mensen op pad, met als gevolg veel korte files met ongeveer 5 minuten vertraging. De files die opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoeterwoude 10 minuten oponthoud. Door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem, voor knooppunt Velperbroek, 1,5 uur. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Belgische grens voor Stijn 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. NPO Radio 1. Een heel goedemiddag en welkom bij de grote NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Een heel goedemiddag aan iedereen die luistert en iedereen hier in de zaal. Ja, mensen, de keiharde strijd om de gouden oliebol. Ik ga hem even vastpakken. Hij is mooi, hè? Ja, er zijn ook mensen die zeggen... het lijkt op iets dat rijmt op een oliebol. Maar goed, daar gaan we het nu even niet over hebben. Het is een gouden oliebol, massief goud. Het mocht wat kosten, dames en heren, deze quiz. Daar gaat de strijd om zometeen losbarsten. Hier vanuit de Vorstin in Showbiz City, Hilversum. De Oliebollenquiz met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. We testen de komende 2,5 uur je kennis over het nieuws van 2022. Het was een bewogen jaar. En als je al een tijdje naar deze zender luistert vandaag, dan heb je geluk. Want veel van de fragmenten waar we het over gaan hebben, die zijn al voorbijgekomen in het geluid van 2022, moet ik natuurlijk zeggen. Vandaag te horen dus op NPO Radio 1. En twitter vooral thuis mee via hashtag oliebollenquiz. Vinden we leuk. Foto's. Hoe beleef je het? Hoe zit je erbij? Welke oliebol, drank? Laat het allemaal weten. Ja, we hebben natuurlijk heel veel zin in. Je met z'n allen, mensen hier in de zaal, maar u thuis misschien ook. Pak gewoon pen, papier, een oliebol en dan gaan we dus zo meteen van start. En doe gewoon met ons mee. Dat kan op kantoor, met de collega's of thuis of met de familie. Ga gewoon even naar de site nporadio1.nl/oliebol. En daar kan je een antwoordformulier downloaden en ook gewoon meespelen. Haal hem dus gauw op, want we gaan zo direct beginnen. Maar dat doen we niet voordat ik iemand heb voorgesteld die erg belangrijk is. Namelijk de voorzitter van de jury, Peer Jochems. Het is een eenkoppige jury met 1 bril en 2 glazen. Heeft ook 2 oren en 2 handen. En alles doet het verder, hè? Als het goed is wel, ja. Jij bent het geweten. Er mag niet met jou gecorrespondeerd worden. Dat stellen we sowieso. Vertel even hoe die quiz werkt. Een quiz is in essentie heel makkelijk. Wij stellen een vraag. U geeft antwoord. En het team met de meeste antwoorden goed, die wint. Ja, dat is en er zijn aardig wat teams. Maar we gaan ook nog een ultieme winnaar hier uiteindelijk. Want het winnende team, daar gaan we dan uiteindelijk de echte winnaar uit trekken die die oliebol op zijn schoorsteenmantel moet zetten. Zo is dat. We hebben maar 1 oliebol. En we gaan op ingenieuze wijze straks bepalen wie het enige teamlid is die die oliebol mee naar huis mag nemen. Roos, wat zijn de teams? Yes, we hebben 6 teams in de zaal. Ik begin gewoon weer bij de jongste deelnemer. Theo, hoe heet jullie team? Zeewolde. Zeewolde, dames en heren. Dit is team Zeewolde. Half uurtje rijden. 4 broers, een vriend van de familie en vader is aanwezig. En hier zijn we bij een oma en haar kleindochter, team Hendrik. Jullie komen uit Hendrik Ido Ambacht, kerstvakantie. Waarom wilde je vandaag meedoen? Omdat ze hier sowieso al waren, dus dan leek het oma leuk om hier aan mee te doen. En leek het jou ook leuk? Ja hoor. Gelukkig. Ja. Team Hendrik, dames en heren. En dan hebben we Let's Get Quizzable. Jij bent de teamcaptain, maar net vond je het nog een beetje lastig om de naam van het team uit te spreken. Hoe gaat het nu? Let's get quizzical. Yes, bijna goed. Je moet ook geen alcohol schenken van tevoren, dat is niet handig. Hier, we can come and end. Ja, een duidelijke uitspraak van iemand, een bekende uitspraak. Van wie ook alweer, jongens? Van Louis natuurlijk. Hè? En daar gaan jullie voor. Applaus, we can come and end. Louis van Gaal, even voor de duidelijkheid. Daar was die uitspraak van. De dorpsgekken. Ja, je kent ze wel. Elk dorp heeft er een en dit zijn jullie. Waarom die naam? Ik moest snel iets verzinnen, dus iets nuchters. Ai, ik had zo gehoopt dat je iets creatiefs zou verzinnen, maar je moest van mij inderdaad net binnen 5 minuten een naam verzinnen. We zijn blij dat jullie er zijn. Zet hem op. De dorpsgekken. En last but not least, ja, jullie mogen het zelf zeggen. Origineel. Quiz het niet. Quiz het niet, dames en heren. Quiz het niet. 16 dus. Zullen we gaan spelen, jongens? Eerste ronde. Ronde 1. Ja, zo kan je het ook zeggen. Hier is vraag 1. We beginnen in Den Haag. Daar is een boel te doen geweest het afgelopen jaar. En dat resulteert soms in een botsing of een ander persoonlijk leed. En dat gaat je altijd niet in de koude kleren zitten. Even luisteren naar een fragment. Ik wil hier heel graag op reageren. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD. Met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. Ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon. En de vraag is dus, wie horen wij hier? Dus wie horen we dit emotionele betoog houden in de Tweede Kamer? Er wordt druk geschreven. Hier, misschien thuis ook. Van wie was deze stem? Niet afkijken, dames en heren. Ik zie het wel. Oké, genoeg. Vraag 2. Welke voetballer werd in 2022 topscorer van de Eredivisie? Seizoen 2021-2022 en tekende in juli 2022 een contract bij Borussia Dortmund. Dus welke voetballer was dat? Vraag 2. Het gaat dus om het seizoen 2021-2022. Topscorer in de Eredivisie. Druk overlegd. Volgens mij zijn alle formulieren ingevuld bij deze vraag. Gaan we door naar vraag 3. We luisteren even mee met wat oud-president Donald Trump te vertellen heeft. Hij kondigde in 2017 groots aan dat de NASA weer mensen naar de maan gaat sturen. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time we will not only plant our flag and leave our footprint. We will establish a foundation for an eventual mission to Mars. Ja, onmiskenbaar beschaafde Engels van Donald Trump. Wat is de naam van dit ruimtevaartprogramma van de NASA? Wat is de naam van dit ruimtevaartprogramma? En dan gaan we door naar vraag 4. Het nieuws dat ons het afgelopen jaar misschien wel het meest heeft beziggehouden is natuurlijk de Russische inval in Oekraïne. De oorlog. Vlak na de eerste beschietingen belegde president Poetin een persconferentie waar hij zijn tekst en uitleg gaf. We horen Han ten Broeke van het HCSS. Uiteindelijk eindigt hij dan na, ik geloof bijna een uur, met wat we sinds vanmiddag verwachten. Namelijk dat hij beide republieken, de volksrepublieken en erkent. Nou, dat was bij te verwachten. Dat is op zichzelf al een historische stap. Ja, die twee piepjes moeten natuurlijk ingevuld worden. Wat zijn de namen van de twee door Poetin onafhankelijk verklaarde gebieden in Oekraïne? Wat zijn de namen van de twee door Poetin onafhankelijk verklaarde gebieden in Oekraïne? Ik loop intussen even naar Peer, voorzitter van de jury. Je hebt iets geconstateerd? Ja, we kunnen nog niet zo hard zijn alsof het echt gebeurd is. Maar ik wil de teams erop wijzen dat telefoons in de broekzak of in de tas dienen te horen. Heel goed. Het is geen 2 voor 12 dat we hier antwoorden kunnen opzoeken. Je moet het echt uit je blote hoofd doen. Zo is het, en anders volgen er strenge straffen. Ja. Let's get quizable weg, die telefoon. Ja, ik noem gewoon maar even namen en rugnummers nu. Vraag 5. Welke schaatser won op de Olympische Spelen van Peking gouden medailles op de 5000 en de 10.000 meter? Brak zelfs het wereldrecord en het Olympisch record op de 10.000 meter. Dus welke schaatser was dat? 5 kilometer, 10 kilometer in Peking, Olympische Winterspelen. Welke schaatser won daar de gouden medaille? En dan gaan we van de sport naar een stukje showbiz. Will Smith won een Academy Award tijdens de jaarlijkse Oscar-uitreikingen. Maar dat was niet het meest opzienbare moment van Will Smith tijdens deze uitreiking. Dit wel. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Ja. pijnlijk was dat op tv. Hoe heet de presentator van de Oscarshows die een knal voor zijn kop kreeg van een getergde Will Smith? Hoe heet die presentator? Het begon allemaal zo leuk met een grapje, maar het eindigde nogal gênant met een harde klap. En hoe heet die presentator? Dat is de vraag. Gaan we naar vraag 7. Gooi er een beetje tempo in, hoor. Eens per jaar wordt op spectaculaire wijze bekendgemaakt wat het woord van het jaar is. Op nummer 1. In Vlaanderen en Nederland het woord van het jaar 2022. Klimaatklever. Klimaatklever. Klimaatklever. En de vraag is, wat is het woord van... Oh nee, toch niet. Klimaatprotesteerders, of activisten, die plakten zich met secondenlijm onder meer vast aan verschillende schilderijen. En om het nog wat spannender te maken, gooiden ze er dan ook nog wat kunstvoeding tegenaan. Met welke van deze voedingsmiddelen werd het kunstwerk Zonnebloemen van Vincent van Gogh besmeurd? Het is een meerkeuzevraag. A. Tomatensoep. B. Taart. Of C. Aardappelpuree. Dus wat werd er tegen dat werk van Van Gogh aangegooid, de zonnebloemen? Tomatensap A. B. Taart. Of C. Aardappelpuree. Wordt druk overlegd. De dorpsgekken hebben nog geen antwoord, geloof ik. Nee. Hoe gaat het bij Quiz het niet? Ja, ik zie een antwoord. Valt het mee of tegen tot nu toe? Dat is wel moeilijk. Moeilijke quiz, hè? Ja, die oliebol die wil je niet zomaar natuurlijk, die gouden oliebol. We gaan naar vraag 8. Afgelopen 19 december bood premier Mark Rutte namens de Nederlandse regering excuses aan voor het slavernijverleden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een geen. Ja, welke twee woorden ontbreken in dit fragment? We doen dit en we doen dit nu om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We zetten een puntje puntje en geen puntje puntje. Wat hoort er op de plek van de puntje puntjes? Ik zeg niks voor. Ja, en als ik dan zie dat iedereen een beetje is uitgeschreven, of niet, dan heb je pech. We gaan gewoon door. In welke hoofdstad in het Midden-Oosten komt op 16 september van dit jaar de 22-jarige Mahsa Amini om het leven door politiegeweld? Ze was gearresteerd wegens het niet naleven van kledingvoorschriften. Wij herinneren vast alle ophef nog en de beelden en de acties die daarna volgden. De 22-jarige Mahsa Amini om het leven door politiegeweld in het Midden-Oosten. En dan sluiten we deze ronde af met, jawel, een muziekvraag. Ik hoorde van een nieuw akkoord, wat David speelt en God bekoort. Maar notenleer, dat vind jij vast gedoe, ja. Dat gaat dan zo van C naar D en ene en straks de B. De psalmen vorst om weg zijn, halleluja, halleluja. Ja, prachtig emotioneel nummer was dat. Deze zanger, schrijver en vertaler overleed op 22 april na een lange periode van ziekte. De vraag is de logische vraag. Wie horen we hier? Wie was dat? Laatste vraag in de eerste ronde. Vraag nummer 10. Mensen kijken elkaar vertwijfeld een beetje aan. Hier zie ik bij team Hendrik. Ze hebben nog speciale gasten ingevlogen, zie ik. Maar die weten het ook niet. Oké. Nou, ik denk dat we er nu wel moeten zijn, Roos. We moeten een beetje streng zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk, gaan we nog één keer naar de hele plaat luisteren? Jawel, dat is die waard. David speelt en God bekoort, maar notenleer, dat vind jij vast gedoe, ja. Dat gaat dan zo van C naar D en ene, en straks de B, de psalmen vast ontdekt zijn, halleluja, De wil is sterk, het vlees is zwak. Je ziet haar naakt vanaf het dak. Haar schoonheid in het maanlicht is taboe. Ze bindt je op de offerbaan. Ze breekt je troon, knipt je haar en steelt dan uit je mond het halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Jij zegt dat was Bathsheba niet. Ik ben bezig met een lied. Uria, de Hetiet, doet er niet toe, ja. Een bliksem schicht in ieder hoor. Het maakt niet uit dat woord je hoort. Een heilig of geval. Was niet veel, ik voel maar weinig als ik speel. Maar echt is echt, en dat is wat ik doe, ja. En ook al klonk het dan voor, ooit sta ik voor de psalm of God. En roept iets van mijn tanden, halleluja. Ja, mooi. Live-opname dit. In de, dat programma op zaterdagavond van die NPO-corrivé, wiens naam wij niet meer zullen noemen. Het was Halleluja, het nummer van Leonard Cohen. Het was vraag 10 natuurlijk. Ja, dus als ik nu die plaat ga afkondigen, dan weten we ook het antwoord. Maar wisten jullie het allemaal? Wie was het? Wist jij het ook niet? Ja, Jan Rot. Jan Rot. Nou, die geven we alvast weg. We gaan zometeen de vraag natuurlijk even doornemen. Maar thuis wordt ook meegespeeld, Roos. Zeker. En ik ben even naast Rens, onze collega, gaan zitten. Want die houdt allemaal in de gaten wat mensen ons sturen. Welke reacties krijgen we binnen, Rens? Ja, volgens mij is iedereen lekker aan het meespelen. Marianne begint in ieder geval niet heel positief. Die zegt, ach, het was echt een rotjaar. Het zit een beetje op de lijn van Linda, die ook haar blad daarmee opende deze maand. Marieke zegt, ik ben voor team Let's Get Quizzical. Zij moeten winnen. Joost die zegt, ik ben nog snel oliebollen gaan halen voordat de quiz begon. We spelen hier gezellig mee op werk. Kijk, dat horen we graag. Lekker meespelen, lekker mee eten. Hier wordt trouwens ook goed gegeten van die oliebollen en die appelflappen. Casper vindt Peer erg streng. Ja, dat klopt wel een beetje. Maar hij is ook Brabander. Dus we hebben hem ook gevraagd omdat hij dan een beetje de regio kan vertegenwoordigen. Toch, Peer? Ja, dat zijn jouw woorden. En als laatste Sophie die zegt, leuk zo op de vrijdagmiddag. Iedereen bij Radio 1 bedankt voor het mooie jaar. En een goed nieuwjaar toe. Sophie? Nou, wat lief. Sophie? Ken jij Sophie, Jurgen? Ja, toch niet Sophie Hermans. Oh, ik dacht misschien iemand waar jij mee uitgaat. Nee. Maar wacht even, Jurgen. Rens, mensen kunnen nog steeds reageren, hè? Zeker, ja. Dat kan via de Radio 1-app. Kan je gewoon een gratis berichtje sturen. En hashtag oliebollenquiz op Twitter. Jurgen. Dat gratis is wel belangrijk. Nee, we gaan even de vragen doornemen, jongens. Voor thuis natuurlijk en ook hier in de zaal. En dan komen we dus inderdaad bij vraag 1. We horen een stem van een mevrouw die nogal emotioneel was. En de vraag was natuurlijk, wie was dit? Wie hoorden we? Sophie Hermans, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Vraag 2. Welke voetballer werd in 2022 topscorer van de Eredivisie? Seizoen dus 2021-2022. Ik moest er zelf ook even over nadenken. Maar toen kwam er nog achteraan en tekende in juli 2022 een contract bij Borussia Dortmund. En toen was het duidelijk, het antwoord op vraag 2 is Sebastian Haller. Die nu kampt met een vreselijke ziekte. Dus hij is verder niet actief geweest in Dortmund. Nee, en dan vraag 3. Ja, dat was Donald Trump, hoorden we natuurlijk over dat ruimtevaartprogramma van de NASA. Artemis was het antwoord daar. Ik zie hier en daar, maar toch ook wel blije mensen. Dus ja, dat was een moeilijke. Ja? Waarom was hij zo moeilijk, Peer, denk jij? Het was een moeilijke vraag. Het was een moeilijke vraag, dat Artemis-programma. Hadden weinig teams goed, een aantal teams gelukkig ook wel. En het leuke aan is dat het originele programma in de jaren 60, dat heette het Apollo-programma. En de zus van Apollo, die heet Artemis. En er gaat ook een vrouw naar de maan nu. In het dat was baanbrekend, toch? Dat het voor het eerst een vrouw was. Ja. 2022, voor het eerst. Ik zeg daar verder niet zoveel over. Goed, we gaan naar vraag 4. Oekraïne hadden we het over. En die namen van die twee door Poetin onafhankelijk verklaarde gebieden in Oekraïne. Donetsk en Luhansk. Ik zie een blije quiz het niet. Die wisten het dus wel, deze vraag. Nou, daar valt niet zoveel aan uit te leggen. Dat waren de twee gebieden. Vraag 5. Welke schaatser won op de Olympische Spelen van Peking gouden medailles op de 5 en de 10 kilometer? Brak zelfs het wereldrecord en het Olympische record op de 10.000 meter. Ik zag op een van de formulieren een vrouwennaam staan, volgens mij. Nee, heb ik niet gezien. Ja, heb ik gezien. Dat kan natuurlijk niet, want die vrouwen rijden geen 10 kilometer. Dus ja, dat had je kunnen weten. Het was een man natuurlijk. Niels van der Poel is de naam. En dan gaan we naar vraag 6. Will Smith, die won die Academy Award tijdens de Oscar-uitreikingen. En die kreeg toen, die deelde een klap uit. Ik ga toch even naar Team Zeewolde. De 4 jonge broers zijn hier aanwezig. Hebben jullie dat fragment gezien bij die Oscar Award? Ja. Wat vond je ervan? Raar. Dat hij opeens iemand slaat. Ja, niet heel cool, toch? Nee, het is wel bizar natuurlijk voor de hele wereld. Ja, hij heeft later ook wel sorry gezegd. En wie sloeg die? Wisten jullie de naam? Chris Rock. Heel goed. Chris Rock, dat was zeker het antwoord. Ja, en hij maakte een opmerking over de kale vrouw van Will Smith. Toch, Peer? Dat was de aanleiding van de vechtpartij. Ja, dat klopt. Die leidt aan alopecia, dat ze de haren verliest. En dat vond Will en zijn vrouw Jada Pinkett Smith niet zo heel leuk. Vraag 7. Eens per jaar wordt op spectaculaire wijze bekendgemaakt wat het woord van het jaar is. Nou, dat hebben we gehoord. Klimaatklever natuurlijk. En de vraag was dat werk van Van Gogh, Zonnebloemen, werd besmeurd met iets. Het was een meerkeuzevraag. A, tomatensoep. B, taart. Of C, aardappelpuree. En het goede antwoord is A, tomatensoep. Vraag 8. Op 19 december bood premier Rutte namens de Nederlandse regering excuses aan voor het slavernijverleden. Welke woorden ontbraken in het fragment dat we lieten horen? Ik ga het maar gewoon zeggen, want het was een beetje ingewikkeld door te zeggen, we zetten een puntje, puntje, geen puntje, puntje. Maar het was dus komma. En geen punt. Dus komma en punt waren de goede antwoorden. Ja, vraag 8. Ja, 2022, daar gaat deze quiz over. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat was het meest opmerkelijke moment voor jullie? Let's get quizzle call. Zijn er mensen die zeggen, nou, dat vond ik nou echt, als ik dit jaar herinner, dan is dat het wel. Dit jaar? Jeetje. Alles was gewoon veel. Veel crisis. Veel crisis, hè? Ja. De oorlog in Oekraïne, de olieprijzen, de energiekosten. Ja, ik denk de inval in de Oekraïne, dat wel het meest memorabele was. Dat was gewoon ook angstig. En ja, en op een gegeven moment, nu is het bijna normaal. Wat ook alweer bijna angstig is. Ja, we hadden een moment dat we de dagen van de oorlog telden, maar dat doen we inmiddels niet meer. Dus waren er eigenlijk ook leuke dingen in 2022? Er zullen vast hele leuke dingen zijn geweest. Maar als je met het nieuws bezig bent, was het niet echt een leuk jaar. Maar ja, als Amsterdammer vond ik toch het feit dat Ajax kampioen werd het leukste. Sorry, Jurgen. Erg leuk. En nou ja, goed. Tot de kwartfinale heb ik wel genoten van het WK. Kijk. Dat was ook wel fijn. Ga ik hiernaast even. Wat was jullie hoogtepunt van het jaar? Je kijkt rond in de kring, je denkt, laat het vragen in hemelsnaam aan iemand anders. Nog iets persoonlijk, iets leuks meegemaakt?

Roos Mogree en Jurgen van den Berg. Jawel, en straks gaan we verder met de NPO Radio 1 Oliebollen Quiz. Ronde 2 staat op het punt van beginnen. En als je nog wil meedoen, download gauw je antwoordformulier op nporadio1.nl/oliebol. Straks dus het oude nieuws van het afgelopen jaar. Maar nu snel naar het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin. Een man van 23 krijgt 9 maanden cel voor het bedreigen van premier Rutte. Ook heeft hij opgeroepen tot een terroristisch misdrijf tegen de regering. De straf is gelijk aan de duur van het voorarrest. Verder krijgt de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Volgens de rechtbank is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou psychische problemen hebben en gevoelig zijn voor beïnvloeding van buitenaf. Voorwaarde is dat de man zich laat begeleiden door de reclassering en dat hij zich laat behandelen voor zijn psychische problemen. Spanje heeft maatregelen aangekondigd voor reizigers uit China. Mensen die met een directe vlucht aankomen op Madrid of Barcelona moeten een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest laten zien. Als reizigers dat niet kunnen, moeten ze in isolatie. De maatregelen worden getroffen vanwege het grote aantal coronagevallen in China, zegt correspondent Rob Zoutberg. En de vrees is hier in Spanje gewoon voor allerlei nieuwe varianten, waardoor vaccins die wij in Europa gebruiken niet meer werken. Nieuwe varianten die zich sneller kunnen verspreiden of die zelfs dodelijker zijn. Minister zegt, we kunnen geen correcte inschatting maken omdat we zo weinig informatie hebben. Vandaar die nieuwe maatregelen ook. Gisteren was er een EU-bijeenkomst over een gezamenlijke aanpak naar aanleiding van de stijgende coronacijfers in China. Toen werd besloten om nog geen maatregelen te nemen. Twee patiënten van de Oostvaarderskliniek in Almere hadden begin deze maand toegang tot interne rapporten van de TBS-kliniek. Ze hebben vertrouwelijke stukken bekeken die alleen bedoeld zijn voor behandelaars. Dat meldt Omroep Flevoland. Na een anonieme tip heeft de politie gisteren bijna 650 kilo vuurwerk gevonden in een woning in Roosendaal. Doordat er met het vuurwerk was geknutseld, was er sprake van een gevaarlijke situatie en werd de explosieve opruimingsdienst Defensie gebeld. De Chinese president Xi Jinping brengt waarschijnlijk komend voorjaar een bezoek aan Moskou, verwacht zijn Russische ambtsgenoot Poetin. Xi heeft het bericht niet bevestigd, maar hij zei wel dat China openstaat voor een intensievere samenwerking. Poetin heeft Xi de afgelopen tijd 2 keer ontmoet. De hulpdiensten en ziekenhuizen bereiden zich voor op een toename van het aantal ongevallen door vuurwerk. Dit jaar is het, na een verbod van 2 jaar, in veel plaatsen weer toegestaan om vuurwerk af te steken. Wel is er in sommige steden een vuurwerkverbod ingesteld. Toch is Veiligheid NL er niet gerust op. We hopen dat we in die gemeente wel andere cijfers zien dan in de gemeente zonder vuurwerkverbod. Maar ja, dat zullen we uiteindelijk uit de cijfers moeten halen of dat daadwerkelijk het geval is. En er is natuurlijk ook minder vuurwerk toegestaan. Hè? Dus knalvuurwerk is verboden en losse vuurpijlen zijn verboden. Maar je mag nog steeds ander vuurwerk kopen rondom de jaarwisseling. Ondertussen is er al meer vuurwerk verkocht dan in de periode voor corona. Er zijn opnieuw problemen op het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Op een deel van het traject blijft water staan, waardoor treinen over een afstand van 200 meter maximaal 40 kilometer per uur mogen rijden. Spoorbeheerder ProRail pakte het traject afgelopen jaar groots aan vanwege verzakkingen, maar nu zijn er dus opnieuw problemen. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan. ProRail denkt niet dat reizigers veel hinder zullen hebben, omdat het een heel kort stuk is. Het weer, het is bewolkt, maar vanmiddag trekt een gebied met regen over ons land. Het is daarbij een graad of 9. Er staat een vrij krachtige wind. Aan de kust kan het stormachtig zijn. Morgen periode met regen, opnieuw dus. Ook dan waait het fors. De temperatuur ligt tussen de 13 en lokaal 17 graden. ANWB verkeersinformatie. Er zijn veel mensen op pad met als gevolg veel korte files met ongeveer 5 minuten vertraging. De files die opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoetewoudendorp 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Knoop het Velperbroek 1/2 uur. A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht 10 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Belgische grens tussen Geleen en Stijn 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. En volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Nieuwe smartphone, oké. SIM-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Alleen met... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy A53 met een T-Mobile abonnement en ontvang tot wel 80% korting. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Lege batterijen, lever ze in bij de bouwmarkt. NPO Radio 1. De Oliebollenquiz met Roos Mogee en Jurgen van den Berg. En waarvan ik toch mag vaststellen dat die laatste het meest op een oliebol lijkt. Ja, zijn jouw woorden? Ja, Roos, je ziet er prachtig uit. Mooi, je hebt echt een quizmasters jasje aan elkaar. Glittert aan alle kanten. Glitterjasje. Dames en heren, welkom thuis. Terug ook in de Vorstin in Showbiz City Hilversum. Het decor van de NPO Radio 1 oliebollenquiz. De zaal zit hier vol met teams en heel veel publiek. Laat je horen. En het gaat allemaal om die gouden oliebol, staat hier op tafel. Daar wordt om gestreden. We hebben al een meppende Will Smith, een klimaatklever, een huilende Sophie Hermans en een prachtig lied van Jan Rot gehad in ronde 1. Ja, en pas op met die oliebollen. Iemand verslikt zich er bijna in. Goed blijven kouwen. We gaan de hele wereld over, maar we houden het ook lekker dicht bij huis. En het wordt sportief, maar ook juridisch. En als je nou thuis meedoet, laat het ons dan even weten. Stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app. Vindt Rens, onze collega, leuk. Die ontvangt die berichten allemaal. Of Twitter, gezellig mee, hashtag oliebollenquiz. En dan zou ik zeggen, Jurgen is er klaar voor. Ja. Peer, ons strenge jurylid uit Brabant, is er klaar zeker, voor. Zeker, zeker. En ons publiek is er klaar voor. Ja. Gaan we door met de quiz. Ronde 2. Kijk, ronde 2. Vraag 1 in ronde 2. Heb je pen bij de hand? Het formulier klaar. En we beginnen met een fijne opsomming. Xi Jinping wordt voor een derde termijn gekozen als secretaris-generaal van de Communistische Partij van China. Liz Truss treedt na 45 dagen alweer af als partijleider. U weet het nog wel. Korter dan de sla hield zij het vol. Van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk. En Giorgia Meloni wordt officieel beëdigd als de eerste vrouwelijke premier van Italië. De vraag is, in welke maand speelt dit allemaal? Dat was allemaal in één maand. We hebben het al gezegd, 2022. Het was een vol jaar. Er gebeurde veel. En deze drie dingen gebeurden dus allemaal in dezelfde maand. Een lastige vraag. Ik zie iedereen denken, Jurgen, weet jij het? Ben jij goed in data? Nou ja, ik weet dit nog wel. Maar kijk, het voordeel van deze vraag is, je kan gokken en je hebt 12 mogelijkheden. Ja, jij bent een vervente pubquizzer trouwens. Hè? Jij vindt het leuk in je vrije tijd. Ja. Als je toch niks te doen hebt, dan is een quizje altijd leuk. Popquiz het vooral. Nou, dan gaan we voor jou speciaal naar een muziekvraag. Vraag 2 in ronde 2. We ronden vraag 1 af. Dus die moet opgeschreven zijn nu. Een muziekvraag dan, altijd fijn. Alleen is de aanleiding dit keer verdrietig. Grappig, afhankelijk van de leeftijd zie je mensen mee swingen, ja of nee. Taylor Hawkins, de drummer van de band die hier hoorde, overleed op 25 maart 2022. Vrij plotseling in een hotelkamer in Bogota. Welke band hoort hierbij? Welke band hoorde bij het stukje wat je zojuist hoorde? Hilariteit. Ja, maar ja, als je niet die band zo hebt meegekregen, dan is dat best lastig. Ja, maar dat is ook psychologie, hè? Want ik hoorde inderdaad hier de Rolling Stones. Dat is natuurlijk om andere teams op een beetje stoer doen, maar misschien heb je zelf ook wel verkeerd opgeschreven. Team Hendrik, wat daar zo zit te lachen. Of quiz het niet. Ik zie jullie ook lachen. We gaan het straks allemaal controleren. Vraag 3. In 2022 deed Annemiek van Vleuten iets wat nog geen man voor haar deed. Het winnen van de triple in het wielrennen. De Giro d'Italia, de Tour de France voor vrouwen en de Vuelta in Spanje. En toen deed zij dit. Het kan, het kan. En hier komt de sprint met Sierra. Sierra en Kopecky. Maar het is van Vleuten. Gaat ze stilvallen of houdt ze het? Oh. Het is de ronde van Vleuten. Jawel hoor, het is van Vleuten. Oh, dit is Kopecky niet... 2, de Persico 3. Dit kun je niet verzinnen. Dit is toch... Wat is dit? Wat gebeurt er nou? Ja, deze van Vleuten werd met gebroken elleboog door een vervelende val wereldkampioen. En in welk land werd dat WK verreden? Waar zij dus wereldkampioen werd? Annemiek van Vleuten. In welk land werd dat gehouden, het WK? Nou, er zijn heel veel landen op de wereld, dus je kan altijd een land gokken. 1% kans, ja. Kijk, voor goede tips moet je bij Jurgen zijn. Vraag 4. Het Hooggerechtshof in Amerika draaide op 24 juni van dit jaar 2022 een gerechtelijke uitspraak uit 1973 terug. Deze wet maakte het mogelijk dat staten hun eigen abortuswetgeving mogen bepalen. Los van de federale overheid dus. En hoe heet dit zogenoemde mijlpaalarrest? De zaak, puntje, puntje, puntje. Daar moet dan een naam komen. Dus hoe heet dat mijlpaalarrest in de Verenigde Staten? De zaak... Ik hoor een oh ja. Oh ja, ja. Oh ja, van We Can Come An End. Weet jullie hem? Nou, deze gek hier naast mij wel, maar ik niet hoor. Deze gek hier naast mij, hoe heet je, gek? Paaien. Oké, okay, en jij bent een van de beste van We Can Come An End, kan ik dat concluderen? Nee, allemaal even goed. Okay. Nou, zet hem op, ik ben benieuwd. Heel politiek correct antwoord. Rens, hebben wij ondertussen al berichtjes binnengekregen eigenlijk? Zijn er nog nieuwe berichten van luisteraars die meeluisteren naar onze oliebollen quiz? Jazeker, we hebben er weer een paar binnen. Rob die zegt, hier in Enschede speel ik mee met de oliebollenquiz zonder oliebollen. Die ga ik morgen bakken. En waar zijn jullie oliebollen, vraagt hij. Nou, die zijn hier in de zaal, staan ze volop. Heel goed, lekker. Ik hoop dat iedereen ervan geniet. Jentel zegt, het is weer vrijdag, bijna weekend. Heerlijk de vrijdag doorkomen zo met wat quizvragen. En Anne zegt, mijn hemel, ik dacht dat ik wel het een en ander wist van het afgelopen jaar, maar dat valt vies tegen. Ja, dat is toch altijd lastiger dan je denkt. Maar blijf vooral luisteren, dan ben je een beetje bij als je morgen het nieuwe jaar ingaat. We gaan naar vraag 5. We blijven even in het buitenland. Welk land in de Hoorn van Afrika werd in 2022 getroffen door een hongersnood? Door een combinatie van droogte, slechte oogsten en weinig voedsel uit Oekraïne. Dus welk land in de Hoorn van Afrika werd in 2022 getroffen door een hongersnood? En door met nummer 6, vraag 6. Elon Musk. Het ondernemer was dit jaar niet uit het nieuws te slaan. Tesla doet het niet zo goed op de beurs. Hij zorgde voor internet in Oekraïne met zijn Starlink-satelliet. En als klap op de vuurpijl werd hij voor het idiote bedrag van $44 miljard, omgerekend €41 miljard, eigenaar van Twitter. Musk maakt graag een grande entree en dat deed hij dus ook bij zijn nieuwe aanwinst, Twitter. Wat had Musk in zijn handen toen hij het hoofdkantoor van Twitter binnenliep nadat de koop officieel was gesloten? Dat moet je echt zelf weten, het is geen meerkeuzevraag. Dus waar kwam hij mee binnensjouwen daar bij Twitter? Elon Musk, Chief Twit. Intussen niet meer, geloof ik, hè? Nee, ja, dat is ingewikkeld. Peer, jij maakt al deze vragen, of jij hebt die vraag gemaakt in overleg met ons de afgelopen maanden. Waar heb je nou op gelet bij het samenstellen, zodat je dat hele jaar een beetje te pakken hebt? Nou, de maanden natuurlijk. En ik wist, ze moeten een beetje samenhang hebben, dus er moet wat sport in zitten, wat entertainment, muziekvraagje, want het is toch de radio. Dus van alles wat, alles kan een vraag zijn. En hopelijk is die balans ook in de teams een beetje goed. Ja, nou volgens mij, jong en oud zit er, vrouw, man zit toch van alles een beetje door elkaar. We gaan door naar vraag 7. Voor deze vraag moet je wel even goed je oren spitsen, want wie hoor je hier? Ik vind ook niet, ik vind dat geen juiste vraag. Het is wat je in het recht een strikvraag noemt. Als je spijt van iets hebt, moet je het gedaan hebben. En de cliënt heeft zich ten opzichte van de schuldvraag niet uitgesproken. Ja, prachtige stem. Je hoort hem hier in zijn misschien wel meest geruchtmakende zaak. Hij stond toen de ontvoerders van Alfred Heineken bij. Hij overleefde in de Tweede Wereldoorlog ook vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. En hij overleed op 27 januari. Hij was toen 95 jaar. Dus wie hoorden we in het zojuist gehoorde fragment? Wie hoorden we? Een naam zoeken we. En dan, vraag 8. Een bijzondere rapper. Hij was dit jaar vaak in het nieuws, maar niet door zijn werk als artiest-rapper, maar door iets anders. I am not bipolar. I'm not in some kind of episode. But I may be slightly autistic, like Rain Man. And that's part of my superpower. That's the reason why I can produce tracks and design and do so many things. Have you ever known an autistic person that hates? Ja, misschien is hij een beetje autistisch, zegt hij zelf. Een artiest en een rapper. Ik ben benieuwd of die mensen toch een beetje nadenken. Maar uiteindelijk komt er wel wat op papier. Maar even, Roos, gaan we nu zijn echte naam doen? Want, ja, ik vind het ingewikkeld. Moeten alle namen doen weer die we van hem kennen? Ja, je mag beide doen. Krijg je daar een extra punt voor als je ook... We zouden dat nu kunnen besluiten. Ja. Dat we dan noemen we zijn naam. Dat is een 2 punten waard. Krijg je 1 punt extra als je zijn artiestennaam ook noteert. Ja, dat lijkt me een goeie. Zijn adres. Zijn pincode levert allemaal extra over. En zijn schoenmaat ook nog, ja. Vraag 9, dat is een sportvraag. Cody Gakpo was de 4e man van Oranje tijdens het WK voetbal in Qatar. Waar we door de uiteindelijke winnaar werden uitgeschakeld, Argentinië. Hij tekende tweede kerstdag een recordcontract, waardoor hij PSV gaat verlaten. Voor welke club gaat Cody Gakpo spelen? Dat is de vraag. Wat is zijn nieuwe club? Van Cody. Zijn jullie een beetje voetbalfans eigenlijk, jongens? Gaan we even naar de 4 broers. Ja, ik wel in elk geval. Ik vind het wel leuk dat hij naar zo'n grote club gaat. En welke club ben je voor? Ik ben voor Feyenoord. Hey, hij krijgt een extra punt. En ik ga even naar de pa van dit geheel. Want jij dacht gewoon vandaag een uitje, ik neem mijn 4 jongens mee. Ja, zo is het, ja. Op het laatste moment besloten. Gisteren opgegeven en er was nog plek. Dus. En doen jullie thuis ook vaak spelletjes? Soms. Wat is je favoriet? Catan. Tick 5. Tick 5. Ken ik niet. Is dat leuk? Ja. Okay. Nou, Tick 5. Is er nog een tip voor de mensen thuis? Take 5. Sorry. Iedereen is uitgeschreven voor vraag 9. Dan komen we naar de laatste vraag. En dat is een muziekvraag. Vraag 10. Luister naar dit fragment. Kate Bush, Running Up That Hill. Ja, dat is een klassieker. Dat nummer komt namelijk uit 1985. Maar dit jaar werd het opnieuw een wereldhit, omdat het wordt gebruikt in een zeer populaire Netflix-serie. En de vraag is, welke serie is dat? Dus waardoor werd dat liedje van Kate Bush weer de hitparade ingetoeterd? Running Up That Hill uit 1985. Welke Netflix-serie gaat het hier? Nou, terwijl jullie het antwoord opschrijven en nog even nadenken, draaien we gewoon dit liedje gewoon even helemaal. Dat is mooi. No. Kate Bush met Running Up the Hill. Ja, zo voelt het voor sommige mensen misschien ook. Die meedoen aan de Oliebollenquiz 2022. Hier in de Vorstin in Hilversum wordt druk oliebollen, worden de oliebollen versmaakt en ondertussen goed nagedacht over die quiz. We gaan even de antwoorden doornemen, Jurgen, want dat is toch ook belangrijk. Ja, maar eerst nog even naar thuis kijken, want mensen mogen thuis natuurlijk ook meespelen. Die hebben die formulier als het goed is gedownload, zitten er nu massaal. Zitten die, omdat ze denken, van, ja, op die andere zenders hoor je alleen maar die 2000 platen die we elk jaar horen. We gaan gewoon lekker meequizzen met Radio 1. En Rens houdt het allemaal in de gaten, de in- en uitkomende lijnen. Hoe staat het ervoor? Ja, het is supergezellig hier in de chat. En ook heel veel internationale luisteraars. Teunis die zegt momenteel in de trein naar Londen, onder het kanaal door van Frankrijk naar Engeland. Radio 1 is in het kanaal gewoon te horen. In zo'n treintunnels deze leuke diverse quiz zeker een lichtpuntje. Ja, ik hoop dat de verbinding goed blijft. Marcel die zegt, wij doen mee op Aruba. Groeten van hier. En Barbara. Ah, bon dia daar. Barbara die zegt, de oliebollenquiz is heerlijk. Vanuit Cappadocië, Turkije. En ik luister elke dag alleen Radio 1. Kijk, dat soort berichten willen we graag horen. Roos, iedereen zit natuurlijk in spanning. Want we hebben nog maar 2 ronden gedaan nu. Maar wat zijn de antwoorden van ronde 2? Ja, we gaan gelijk naar vraag 1. Dat was de vraag naar een maand. Waarin speelde van alles. Xi Jinping voor de derde termijn gekozen. Liz Truss na 45 dagen afgetreden. En Giorgia Meloni voor het eerst een vrouwelijke premier in Italië. Het antwoord daarop was oktober. Dat was allemaal in oktober. Ik hoor een beetje gevloek hier en daar. Zijn er ook mensen die het goed hadden in de zaal? Ja, 2 teams. De dorpsgekken, ja, die weten dat natuurlijk. Als je gek bent, dan weet je dat wel waarschijnlijk. Maar verder maanden onthouden is toch iets een hobby voor niet heel veel mensen. Gaan we door naar vraag 2. Een muziekvraag was dat. En we hoorden daar de drummer Taylor Hawkins. En de vraag was, bij welke band hoorde die? Nou, dat was natuurlijk Jurgen. Ja, de Foo Fighters. Ja. Sommige mensen waren daar. Maar weet iemand in de zaal? Hij had ook een eigen bandje, hè? Ik bedoel, los van de Foo Fighters. Weet iemand de naam van de band van Taylor Hawkins, waarmee die ook muziek maakte? Wacht even, heel even. Is dit een bonusvraag? Krijg je extra punt voor? Of is dit gewoon? Ja, ik krijg een oliebol van de presentator. Oké, top. Ja, weet iemand het hier? Achterin ook niet? Echt niet? Nee. De dorpsgek ook niet? Nee. Oh. Nou, vertel. Ja, de Coattail Riders. Taylor Hawkins en de Coattail Riders. Kijk. Ja. Er zijn er nog meer, hoor. Peer? Ja, hij speelde nog in meer bandjes. Ook Sylvia, Seth Jordan, Sexual Chocolate. En natuurlijk Taylor Hawkins en de Coattail Riders. Kijk. Gaan we naar vraag 3. Wat was het antwoord daar? 2022 deed Annemiek van Vleuten iets wat eigenlijk nog geen man voor haar had gedaan. Namelijk winnen van de triple in het wielrennen. De Giro won ze, de Tour en de Vuelta. En toen werd ze ook nog eens een keer wereldkampioen met een gebroken elleboog. Het allemaal te maken met een vervelende val. En de vraag was, in welk land was dat WK? En dat was Australië. Ja, ik hoor een ja. Dat is mooi. Ik wist het niet, had het goed. Vraag 4. Het Hoge Rechtshof in Amerika draaide op 24 juni van dit jaar een rechtelijke uitspraak, moet ik zeggen, uit 1973 terug. Die wet maakte het mogelijk dat staten hun abortuswetgeving mogen bepalen, los dus van de federale overheid. En dit heet dan een mijlpaalarrest en dat heet dan in de volksmond de zaak Roe versus Wade. Roe versus Wade. Dat was een moeilijke. Nou. Maar toch zie ik wel wat herkenning zo. Hè? Ja, er wordt geknikt hier, links en rechts. En dan gaan we naar vraag 5. Dat was de vraag over dat land in de Hoorn van Afrika, die getroffen was door een hongersnood. En Peer, daar waren meerdere antwoorden eigenlijk mogelijk. Ja, gezien de vraagstelling hebben we Somalië en Ethiopië goed gerekend. maar leg dat even uit dan. Het liggen beide in de Hoorn van Afrika en is beide hongersnood. En om nou een wedstrijdje te maken in welk land de hongersnood het ergst is, dat vonden we wat... Ja. Maar ik zie hier een beetje kritische blik vanuit het dorpsgekken. Jullie zijn het er niet mee eens of wel mee eens? Ik begrijp het niet. Wat is er aan de hand? Commotie. Nee, niet zozeer commotie. Maar wij hebben een hele discussie gehad of het nou Somalië was of Ethiopië. En Fred zei, dat was het land, want ik had een aha-erlevenis uit de jaren 70. Wij zijn wat ouder. Toen daar ook een enorme hongersnood was. En toen hebben we dus Ethiopië ingevuld. Maar ik was voor Somalië. Maar zoals de voorzitter van de jury zegt, het is wel inderdaad heel triest om daar een discussie over te hebben. Ja. Maar, oh nee, jullie hadden dus allebei gelijk. Ja, dat is wel vervelend voor straks aan de bar. Maar oké, we hadden alle twee gelijk. Ja. Dat straks aan de bar los ik wel even op. Want ik heb daar wel het officiële antwoord zal ik dan kennen. Ja, maar dat mag ook voor een groot publiek. Er is gewoon hongersnood in beide landen. Ja. En het antwoord wat we zochten eigenlijk was Somalië. Dus dan kunnen jullie straks onderling ruzie maken. Oké, dan naar vraag 6. Elon Musk. De ondernemer was dit jaar veel in het nieuws natuurlijk. Tesla doet het niet zo heel goed op de beurs. Hij zorgt voor internet in Oekraïne. En hij nam ook nog eens een keer Twitter over voor 44 miljard dollar. En de vraag is, wat had hij bij zich toen hij het hoofdkantoor van Twitter binnenliep? Dat was een gootsteen of een wastafel of zink, zouden we ook goed gerekend hebben, omdat dat het Engels is. Ja, hij had ook een bijschrift bij de foto en hij zei, let that sink in. Ja, precies. En er is zelfs een team wat dat goed beantwoord had hier, dat kunnen we alvast loslaten, dat zijn de dorpsgekken. Die hadden dat even erbij gezet, netjes. Hadden ze vast ook weer een discussie over, moeten ze straks in de bar ook wel over na gaan denken. We gaan even naar vraag 8 over die rapper met die vreemde uitspraken, die antisemitische uitlatingen ook. Je vergeet vraag 7, hoor. Oh, sorry. Nou, dat is goed dat jij er bent. Nou, inderdaad, ja. Sowieso goed dat jij er bent, Jurgen. Maar ja, ook hiervoor, voor deze vraag moest je even luisteren. En dan hoorden we een advocaat. Hadden jullie een idee? Ja, Bram. Max Moskowitz senior, inderdaad. Ook Peer, discussie, dat moet er wel bij, hè? Ook discussie in het team, ja. Waarschijnlijk. Was het nou Bram of Max? Maar het was Max senior. Ja. En dan gaan we wel naar die rapper. Ik was even benieuwd, Isabel van Team Hendrik, wist jij wie het was? Ja. En welke naam had je? Want ook hier waren meerdere mogelijkheden. Kanye West. En dan als artiestnaam J. Gewoon, ik zei E. Drie punten. Volle punten, netjes hoor. Hatsé. Voor Team Hendrik. Isabel, dankjewel. En dan pakken we nog even de laatste twee vragen erbij. Vraag 9 was een sportvraag. Cody Gakpo, zijn nieuwe club is Liverpool in Engeland. En die laatste, dat was dat liedje van Kate Bush, wat dus in 85 een hit was en nu opnieuw uit de mottenballen gehaald. En dat had te maken met de Netflix-serie Stranger Things. Dat was het antwoord op vraag 10. Hebben we een tussenstand? Ja, ja, we hebben een tussenstand. Nog steeds in 6e plaat, Let's Get Quizzical, die ook nog zichzelf een beetje gehandicapt hadden, want die hadden oktober doorgestreept en september van de maand gemaakt. Altijd bij je eerste ingeving blijven. Ja, zo is dat. 18 punten. Dan op de 5e plaats Team Hendrik. Op de 4e plaats, dat is een kleine, die zijn iets gezakt, Team Zeewolde met 32 punten. Gedeeld 2e zijn de dorpsgekken en Quist het niet met 35. En bovenaan, maar wel iets minder ver bovenaan, We Can Come An End met 37. Applaus. De stand naar 2 ronden. We gaan zometeen door met ronde nummer 3. Maar dan is het eerst tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Ismaël de Bruin. Een man die premier Rutte met de dood heeft bedreigd krijgt 21 maanden celstraf, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij bedreigde Rutte via Telegram en riep ook op tot een terreurmisdrijf tegen de regering. De 23-jarige man hoeft niet terug de cel in, want hij heeft zijn straf al uitgezeten in voorarrest. Mensen die vanuit China aankomen in Madrid of Barcelona moeten een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest kunnen laten zien op de luchthaven. Aanleiding is het hoge aantal coronabesmettingen in China. Als reizigers de documenten niet kunnen tonen, moeten ze in isolatie. Het vreugdevuur in Scheveningen wordt een dag eerder aangestoken, meldt de organisatie. Vanwege de slechte weersverwachtingen beginnen de festiviteiten vanavond om 11 uur in plaats van in de oudejaarsnacht. Er wordt morgen veel wind verwacht. Het is dan ook nog de vraag of het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam doorgaat. En er zijn opnieuw problemen op het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Op een deel van het traject blijft water staan, waardoor treinen over een afstand van 200 meter maximaal 40 kilometer per uur mogen rijden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn veel mensen op pad met als gevolg veel korte files die ongeveer 5 minuten vertraging opleveren. Maar op een aantal wegen is het drukker. Bijvoorbeeld op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Den Haag heb je een kwartier tijdverlies door werkzaamheden. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem is het heel druk. Voor knooppunt Velperbroek heb je 3 kwartier tijdverlies. Op de A73 richting Nijmegen is het druk tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg. Daar heb je een half uur op onthoud. En werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens. Het staat vast tussen Geleen en Stijn. Er is daar maar 1 rijstrook open en de vertraging is 20 minuten. De Oliebollenquiz met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal vanuit de Vorstin. Hier in Showbiz City Hilversum spelen wij de nieuwsquiz over 2022. Met een veelkoppig publiek hier in de zaal. Ja, ja. 6 teams strijden om de gouden oliebol. Die staat hier achter mij. Is van massief goud, heb ik begrepen. Ja, Mocht dat kosten? Je moet niet je tanden erin zetten, want dan gaat het niet goed. Oh ja, ik dacht even dat hij van chocola was, maar... Ja. Het is geen Sinterklaas, nee. Hè? Het is oud en nieuw bijna. Peer, jurylid, waar ga je op letten? Telefoons moeten weg, hè? We hebben al een paar teams streng gestraft. Of eigenlijk heel streng aangekeken. Nee, de rest gaat goed. De teams zijn lekker bezig. Volgens mij hebben ze onderling proberen ze elkaar wat af te vangen. Maar het gaat allemaal goed volgens mij. Kijk, gaan we snel door naar vraag 1 in ronde 3. Een vraag die... Ronde 3. Ja, die man is ook betaald. Ja. Die moet gewoon... Ronde 3 was dat inderdaad. Oké, vraag 1. Een vraag die ver van huis begint, maar zo ongeveer in je huiskamer eindigt. We kwamen er dit jaar achter dat we pijnlijk afhankelijk zijn van Russisch gas. Gas dat tot ons komt via een pijpleiding die vanuit Rusland, de Oostzee en Duitsland uiteindelijk onze huiskamers binnenkomt. Op 26 september 2022 werd de pijpleiding gesaboteerd, waardoor er geen gas meer doorkwam. Hoe heet die pijpleiding? Hoe heet die pijpleiding? Er wordt nog druk overlegd en gekeken. Geef nog even een paar seconden om het antwoord te formuleren. Je mag natuurlijk altijd nog dat later doen in deze ronde. Maar we gaan nu door naar vraag 2. We hebben al vastgesteld dat het een bewogen jaar was, ook in Politiek Den Haag. Kabinet Rutte 4 startte met een behoorlijke stapel hoofdpijndossiers. En dat pakte niet voor alle ministers en staatssecretarissen goed uit. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek en de boerenprotesten. Zo legden agrariërs gisteravond in de Achterhoek het treinverkeer stil. Als wij boeren hier weg moeten, dan moet dat ook niet kunnen, zo'n dieseltrein. Zo gingen verschillende boeren de straat op om verhaal te halen bij verantwoordelijk minister Van der Wal. Heel dicht bij mijn huis. Werd met een tractor de deur van het provinciehuis geforceerd. Wij worden genaaid. We hebben symbolisch uitgebeeld dat de boer aan de strop hangt. Als we zo doorgaan, hè. Dan gaat de hele zon naar de kloten. Ja, de vraag is hoeveel verschillende ministers van landbouw, natuur en voedselkwaliteit hadden we in 2022? Dus hoeveel verschillende ministers van landbouw, natuur en voedselkwaliteit hadden we in 2022? Dat is een moeilijke vraag dit. Je moet hem even goed tot je door laten dringen. Maar er is maar één antwoord, dus zo moeilijk is het nou ook weer niet. Ik zou zeggen... Succes. Ja. Gaan we naar vraag 3. Tijd voor geldzaken. Iemand in de zaal met bitcoins of andere cryptomunten? Nee. Oké, nou, dan wordt het misschien extra lastig. Welke cryptobeurs die in 2022 in zwaar weer raakte en uiteindelijk helemaal is omgevallen, werd in mei 2019 opgericht door MIT-alumni Sam Bankman-Fried en Gary Wang? Ja, als je niet helemaal in die wereld zit, is het wellicht... lastig, maar als je goed hebt opgelet, vandaag een beetje naar de radio hebt geluisterd, dan zou je het zomaar kunnen weten. Weet je wat het is, Roos, met zo'n quiz? Nou. Als je het antwoord weet, is het altijd. Ja, achteraf altijd. En wij hebben de antwoorden hier erbij, dus dan denk ik, ben best goed, denk ik. Maar wat dat betreft, hulde voor ook, ja, zeker mensen hier in de zaal, maar ook mensen thuis die gewoon altijd die antwoorden weten. Ik heb een tijdje natuurlijk die nieuwsquiz gedaan op Radio 1 ook. En dan deden ook wel eens een keer, eigenlijk mochten journalisten nooit meedoen, want er werd van gezegd van ja, die weten veel te veel. Maar we deden dan af en toe wel eens een weekje met mensen die dan dagelijks in het nieuws zitten. Nou, dat viel nog behoorlijk tegen hoor. Die waren echt na een paar vragen uitgespeeld. Grote mond, weinig kennis. Dat is zo een is beetje het, ja. Een gemiddelde journalist. Vraag 4, dat is weer een muziekvraag. Een grote kans dat je ooit wel eens op die muziek van deze man hebt staan dansen. Laten we luisteren. Ja, en dit is Jurgen van den Berg zonder drank op, dames en heren. Moet je nagaan. Nee, maar deze gaan we aanvragen bij de dienst van de DJ dit weekend. Gewoon om deze man ook even te eren. 23 december overleed hij, de vocalist van de band die je net hoorde. Wat is de artiestennaam van deze man? Dus hoe was hij vooral bekend? Ja, lekker muziekje was het. Gaan we door naar vraag 5, als iedereen is uitgeschreven en thuis ook heeft meegedacht. Vraag 5, het is 8 september van dit jaar en we zijn dankzij de BBC op prachtige manier ingetogen. Wij zijn getuigen van een iconische nieuwsgebeurtenis. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Ja, prachtig hoe ze dat deden in Groot-Brittannië. Queen Elizabeth II is niet meer. Hoe oud werd de langzittende monarch uit de geschiedenis van het land? Hoe oud is ze geworden? Ik zou het iets zachter fluisteren als ik jullie was. Let's get quizzical. Ik hoorde hem hier. Als je niet wil dat mensen meeluisteren. Doe het zachtjes, loop naar elkaar toe, maar schreeuw het vooral niet over de tafel heen. Een mooi verschil, ook hoe er hier druk wordt overlegd. En daar zitten gewoon drie heren rustig achterover. Met ons maken ze de pis niet lauw. Zoiets. Die dorpsgekken. Ze zeiden net, wij zijn wat ouder, maar één van jullie teamleden is helemaal niet zo oud. die ziet er alleen oud uit. Vraag 6. Een relatief nieuw fenomeen in Nederland, juice channels. Sinds dit jaar niet meer weg te denken uit het medialandschap. Een bekende juice verspreider en uitvinder van het woord, juice kanaal, werd in mei onderwerp van een onderzoek van de collega's van BNR. Wat hebben die spionnen nou gedaan? Hebben haar dus gefilmd? Oh, wat leek dit. Ik weet dat heel veel mensen snuiven. Maar Talit. Tja, wat is de naam van de vrouw die we hier hoorden? Dus wat is de naam van de vrouw van dat Juice Channel? Ze is deze week ook nog weer in het nieuws trouwens. Geef het nog even als klein hintje erbij. Ja, wanneer is ze niet in het nieuws eigenlijk? Hoe heet deze mevrouw? En we willen graag de voor- en de achternaam weten. Dat moet ik er nog even van de jury bij zeggen. Voor- en achternaam graag. Dat geldt trouwens voor elke naam die we vandaag opschrijven. Altijd de voor- en de achternaam. Vraag 7. In een werkelijk zinderende Tour de France leek Jonas Vingegaard de Tour verspeeld te hebben. Maar door vertrouwen te houden kregen ze uiteindelijk de winnaar van 2020 en 2021, Podjakar, alsnog onder de duim. Namens welke wielerploeg won Vingegaard de Tour de France van 2022? Zijn er wielerfans in de zaal? Voorzichtig hier en daar wat handen. Ja, dat helpt wel natuurlijk als je die tour graag volgt. Oké, nou, dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Dan vraag 8. Op 8 juli van dit jaar wordt het eigenlijk altijd zo beschaafd in Japan opgeschrikt door een aanslag op het leven van de oud-premier van het land. Ja, luister hier even naar de beelden. Ja, die moet je er eigenlijk bij zien, hoewel het niet zo fijn is. Neergeschoten politicus overleed nog diezelfde middag aan zijn verwondingen. Ik kreeg een staatsbegrafenis. En dat is nogal uitzonderlijk. Een mooi gebaar, maar zorgt ook voor veel woede. Want hij was niet alleen maar geliefd. Hoe heet deze oud-premier van Japan? Voor- en achternaam dus. Hoe heet de oud-premier van Japan die dit jaar bij een aanslag om het leven kwam? Wordt druk genageld bij de broers uit Zeewolde. Even onze 9-jarige deelnemer. Wat denk je allemaal als je dit soort dingen hoort? Ja. Dit sla je even over, denk ik. Laat je even over aan je vader. Komen jullie eruit? De achternaam wel, maar de voornaam niet. Je kijkt paniekerig naar je zoons, maar ik geloof niet dat er heel veel terug gaat komen. Ja, schrijf dan in ieder geval de achternaam op, hè. Dat is een half punt sowieso, lijkt me. 1 punt. Oh, 1 punt zelfs. Ja. Nou, kijk aan. Hebben we ook weer geregeld. Er zijn nog 2 vragen, Roos. Ja, gaat snel. We gaan naar vraag 9. Max Verstappen. Eerder in 2022 Honda door in Japan voor de 2e maal wereldkampioen te worden. Door hun eerste constructeurskampioenschap in 9 jaar te winnen. Eerder Red Bull Racing na de Grand Prix van de Verenigde Staten. De eigenaar van Red Bull die op 22 oktober overleed. Wie was deze man? De eigenaar van Red Bull en hij overleed op 22 oktober. Hier zoeken we het liefst een voor- en een achternaam, hè, Pier? Ja, zeker. Als je alleen de achternaam weet? Dan krijg je een punt. Oké, ja. Dat scheelt. En dan gaan we door naar vraag 10. Een muziekvraag op 18 december. Dan neem ik aan dat jullie klaar zijn met de vorige vraag. Ja, op 18 december viel na 41 jaar het doek voor deze band. De band is even oud als ik. Dus mijn hele leven was die er, nu niet meer. De Dijk natuurlijk. Huub van der Lubbe en consorten traden voor het laatst op. In een uitverkochte gelegenheid. Ja, in een uitverkochte uitgaansgelegenheid. Ja. Uitgaansgelegenheid. Waar was dat? Waar traden zij voor het laatst op? De Dijk. En als jullie dan je antwoord hebben ingevuld, dan stel ik voor dat we gewoon maar lekker gaan luisteren naar De Dijk. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Flessen op de gang, lange tanden, wateruren, weinig zon. De Dijk met Ik kan het niet alleen. Na 41 jaar namen zij afscheid. En ook zij zaten in de quiz, in de oliebollenquiz uiteraard. Ik kan het ook niet alleen. Niemand kan het alleen in het leven, maar ik al helemaal niet. Jurgen, je zit naast Rens, onze collega. Rens voor de ingaande en uitgaande lijnen, want thuis wordt er meegespeeld. Kijk, van zo'n quiz is natuurlijk geld gewoon leuk om te winnen, maar meedoen is veel belangrijker. Hè? En dat gebeurt thuis ook veelvuldig. Ja, zeker. En deze is wel heel opmerkelijk. Anne zegt, ik lig hier een beetje brak op bed. Oud en nieuw net iets te vroeg gevierd, maar ben lekker aan het meespelen. Prima uitbrakken zo. Oh, die werkt volgens de Chinese kalender of zo? Ja, ik denk het, ja. Stefan die zegt, ik bak ieder jaar zelf oliebollen voor mijn hele voetbalteam. Ik heb er nu al veel te veel op. Ik kan echt geen oliebol meer zien. Ja. Wat heeft dat met de quiz te maken eigenlijk? Ja, geen idee. Maar ja, we hebben nou eenmaal de oliebollenquiz. Mensen, maakt niet uit hoe u reageert, wat u zegt. Maakt helemaal niet uit. Doe maar gewoon. Via de NPO Radio 1-app reageren. Heb je nog meer? Jazeker, ik heb nog Erik. Hier wordt ook geluisterd en gebakken. Groetjes vanuit Zweden. En zelfs een mooie foto erbij. Met wat bolletjes. Oh, daar zien we een paar oliebollen sputterend in het Zweedse vet in dit geval. En nog een laatste misschien? Ik heb nog Ellen. Ik vind die grote oliebolquiz heel erg leuk om naar te luisteren. En mijn partner Antoon ook. Oké, nou weet je wat we doen, Roos? Zometeen na afloop gooien we het in de ideeënbus bij NPO Radio 1. Ja. Misschien kunnen we het gewoon elke week doen. Gewoon een weekquiz. Ja, komen we allemaal weer bij elkaar. Zijn we voor of zijn we tegen, dames en heren, in de zaal? Waarvan akte? Kijk, we gaan snel naar de antwoorden van ronde 3. Vraag 1, dat ging over die pijpleiding. Op 26 september werd die gesaboteerd in 2022. Hoe heette die pijpleiding? Dat was de Nord Stream. Peer, maakt het dan nog uit of je 1 en 2 erbij hebt? Nou, in dit geval niet, want ze was allebei iets aan de hand. En 2 wordt eigenlijk eerst ook nooit in gebruik genomen door de oorlog van Oekraïne. Dus ik heb alles wat met Nord Stream was goedgekeurd. Oké. Okay. Vraag 2. Bewogen jaar dus in Den Haag. Kabinet Rutte 4 begon met een behoorlijke stapel hoofdpijndossiers. Pakte niet voor alle ministers en staatssecretarissen goed uit. En wij concentreren ons in vraag 2 vooral op landbouw. Hoeveel verschillende ministers van landbouw, natuur en voedselkwaliteit hadden we in 2022? En het antwoord was... 3. Ja. Peer, maar leg dat toch nog even uit. Want ik zei van ja, dat is best een lastige vraag als je niet weet. We hadden natuurlijk een minister van Landbouw. Ja, zeker, zeker. We hadden er 3. Even tussendoor trouwens, was een van de teams die hadden er 4 geantwoord. Die hadden ook Christiane van der Wal meegenomen. Die is minister voor Natuur en Stikstof. Wie was dat? Dus, Christiane van der Wal Zeggelink. Ha, de dorpsgekker. Ik kan niet zeggen, maar het waren mensen die er eigenlijk verstand van zouden moeten hebben. Dus dat geheel terzijde. En was er nog iemand in die dorpsgekker die al zei nee, het zijn er 3? Of waren jullie het hier wel over eens? Red? Oh, wat een gewetensvraag. Nou, oorspronkelijk zeiden we 3, maar toen dachten we iedereen te outsmarten. Door te zeggen, ja, de formatie was natuurlijk aan het begin van het jaar, dus daar zit... Wie zei dat? Ik wil graag weten wie deze vraag verpest heeft. Dat is echt mijn vraag. We hebben dit collectief verpest en... Check dat even. Was dit collectief of was... Uiteraard. En anders neem ik gewoon de schuld op, maar dat mag ook. Oké, jammer jongens. Maar het pleit wel voor ze dat ze de rijen gesloten houden bij dit soort antwoorden. Het is echt een team daar, de dorps. Ja, dat is waar. Dat kun je inderdaad Het antwoord zeggen. Trouwens, om het toch maar even te geven helemaal. Jullie hadden gelijk natuurlijk, want we begonnen met kabinet Rutte 3. Toen was Carola Schouten was toch minister. Die werd later ook ad interim nog een keer, dus die kwam nog een keer terug. Toen kwam Henk Stakhouder en nu is het Piet Adema. Dus dat waren ze alle 3. Kijk. Dus toch 4 wordt. Nee, het waren 3. Ja, we gaan naar vraag 3. Van het antwoord 3 gaan we naar vraag 3. Die over geldzaken. Hè. Welke cryptobeurs werd in mei 2019 opgericht door die MIT-alumni? Peer, wat was daar het goede antwoord? FTX. FTX. Dat was een lastige vraag volgens mij. Ja, de op ene grootste beurs was het toen nog. Is die goed ingevuld door iemand? Of? Ja, zeker. Okay. Oh, ik heb niet paraat welke teams... Nee, maakt niet uit. Maar dacht, het is goed, toen die gesteld werd, keek iedereen heel moeilijk. Dus dat viel mee. Vraag 4 was een muziekvraag over die man met zijn bijna hypnotiserende stem, zou ik willen zeggen. De man van God is a DJ en Insomnia en al die andere grote hits van Fateless natuurlijk. Maxi Jazz was het goede antwoord. Kijk. Maxi Jazz, helaas ook in de rock'n'roll hemel. Vraag 5, Roos. Ja, Queen Elizabeth. De vraag was eigenlijk hoe oud is zij geworden. En ik vind het toch wel even leuk. Let's Get Quizzable is ook met wat oudere mensen, maar ook één jong meisje. Hoe oud ben jij? Ik ben 12. En heb jij dat gezien van Queen Elizabeth allemaal? Ja. Wat vond je ervan om dat zo op televisie te zien? Die begrafenis, die stoet. Ik vond het wel zielig. Ja. En weet je hoe oud ze is geworden? Nee. Wist iemand uit jullie team dat? Ja. 96? Je wist het gewoon. 96. Peer, dat was het goede antwoord, hè? Ja, 96. Vraag 6 dan. Een relatief nieuw fenomeen in Nederland, de juice channels. Nou ja, ik weet, ja, nou, laat ik eens even een rondje maken. Ik ben toch wel benieuwd eigenlijk. Volg je die juice channels? Nee. Helemaal niet, jij? Nee. Helemaal niet wat al die sterren allemaal doen in hun vrije tijd en zo? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, ik ga gewoon nog even verder. Volg jij de juice channels? Nee. Ja, leek me wel zo iemand trouwens die dat deed. Jullie hier? Iemand? Jij? Ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ze wel volg. Dus jij kijkt elke dag, kijk je even of er nog wat te roddelen valt? Nou, ik neem het niet zo nauw, maar ik zit regelmatig op de bank. Stoot ik mijn ega aan en zeg ik, oh, wat er nou is gebeurd. En wat is het laatste nieuwtje dat je daar hebt op geduikeld? Oh, god. Wat ik nog niet weet misschien? Kijk even naar mijn buurvrouw. Jullie doen dat samen dus? Nielson, die is vreemd gegaan, was wel... Wat? Oh. Ja, heel erg, ja. Maar Jurgen, het erge daarvan, je betaalt ook nog daarvoor dan, toch? Voor het vreemdgaan? Nee. Voor die juice dinners moet je ook nog extra betalen, toch? Ik heb geen idee, ik zit er niet op. Wordt er misschien wel besproken, ik weet het niet, maar dat weet ik dan weer niet, want ik zit er niet op. Het was Yvonne Koldewijer, die naam zochten we. En dat was van de week ook nog in het nieuws, want mevrouw Hazes gaat een zaak tegen haar aanspannen. Dat was het antwoord dus op vraag 6. Dan vraag 7. Een zinderende Tour de France was het. Nou ja, heel lang spannend. Wie was uiteindelijk de winnaar? Dat was niemand minder dan meneer Vingegaard. En voor welke ploeg fietst hij? Dat is de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Vraag 8. 8 juli wordt het altijd zo beschaafd Japan opgeschrikt door een aanslag op het leven van de oud-premier van het land. Shinzo Abe is de naam. Abe? A, B, C, D, Abe. Shinzo Abe, ja, dat is goed. Ja, dat was vraag 8. En dan vraag 9 ging over de Grand Prix. En de eigenaar van de Red Bull, die op 22 oktober overleed. Dietrich Mateschitz. Hadden jullie dat goed? Peer? Ja, zeker. Een aantal hadden de achternaam goed. En, ja. Waren er ook mensen die alle twee de namen? Ja, allemaal. Ook dat, ja. Oké. Okay. Ja, Mateschitz was trouwens niet alleen de eigenaar. De andere, er was een Thaise man. Waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Maar die was ook eigenaar. Okay. Maar de eigenaar die overleed was echt Dietrich Mateschitz afgelopen jaar. Oké, helder. Gaan we naar vraag 10. Die ging over de dijk. We hoorden net dat heerlijke nummer. Ik kan het niet alleen. We zeiden het al, na 41 jaar viel het doek voor deze band. En de vraag was, waar hebben ze dat eigenlijk gevierd? Welke uitverkochte zaal hadden ze? Dat was in Paradiso. Dus dat is ronde 3, hè? Ja, we gaan als een speer. Ja. Hoe gaat het hier tot nu toe? We staan vast onderaan. Dat kan ik bevestigen. Jeetje. Dat was de stem van de jury, ja, dan weet je het wel. Ja, misschien moet je je naam veranderen. Let's get quizzical. Zet hem op. We hebben nog 2 ronden te gaan, toch? Zeker. Dus het kan nog alle kanten op, natuurlijk. Wat was de moeilijkste vraag tot nu toe? Vanaf 1:30 gerekend? Oh, die Elon Musk was wel echt vervelend. Die was lastig, hè? Ja. Ja. Elon Musk, ja. Hoe is de sfeer hier intussen met al die onderlinge gevechten? Nou, de sfeer is uitstekend, kan ik wel zeggen. Ajax was je voor, toch? Ja, oké. Okay. dan nog even hier. Houden we de moed erin? Ja, zeker. Met z'n allen? Ja, ja. Zeker. Oké. Okay. Hebben we een tussenstand? Zeker. Ja, onderaan, geen verrassing, denk ik. 32 punten. Let's get quizzical. En dan een hele tijd niets. Hey. Op de vierde plaats 47 punten, de dorpsgekken. Op de derde plaats 49, Zeewolde. 51, Quiz It Niet, tweede plek. En ruim bovenaan, We Can Come An End, met 57. Yes. Ja, die gaan wel soeverein aan kop, al vanaf ronde 1 natuurlijk. Ja. Maar er zit nog wel ruimte om ze in te halen, toch? Er is alle kans om ze in te halen, maar ik vrees toch wel dat er echt ernstige dingen moeten gebeuren nu. Oké. En Peer, nou, we hadden het over die gouden oliebol die hier staat. Dat is de prijs voor de winnaar, maar we hebben ook een soort troostprijs, toch? Ja, we hebben een troostprijs. Dat is een pak oliebollenmix. Dan kun je het zelf maken. En ik dacht, dat is ook erg, dus we hebben er ook maar een fles champagne in gedaan. En die gaat dan naar het team de rode lantaarn dragen? Ja, in dit geval, let's get quizzical. We hebben nog 2 ronden. Dat weten we nog niet, precies. En blijf thuis ook gewoon lekker meespelen. Laat weten hoe je het allemaal ervaart, die oliebollenquiz. Want we zijn er nog een uur zometeen met ronde 4 en ronde nummer 5. Om een beetje de nieuwskennis te testen. We hebben nog van alles te gaan, dus de kansen liggen nog open. De wereld kan nog veranderen. Geef de moed niet op. Niet in slaap vallen ook ondertussen. Hoe gaat het hier met onze jongste deelnemer? Ah, goed. Ben je een beetje tevreden over je eigen team? Ja. Wie is het beste in je team? Jonathan. Jonathan, waar zit je? Jonathan, de oudste. Jij bent het beste. Valt mee of valt tegen? Nou, tot nu toe valt het wel. Ja, het valt wel mee, maar ik moet niet zeggen dat ik de beste ben. Dat is toch zeker onze vader. Ah, dat is dan wel weer lief. Kijk, nou, we gaan het zien straks. Nog 2 ronden te gaan van de NPO Radio 1 Oliebollenquiz.

Een speciale mis in de Bisschopskerk van Rome, de Sint-Jan van Lateranen, vanmiddag om 17:30. Dus niet in de Sint-Pieter, hè, want de paus is ook, en ook de voormalig paus, is bisschop geweest van Rome. En dan is de kerk de Sint-Jan en niet de Sint-Pieter. Dus speciaal daar, de mensen van Rome, de geestelijken van Rome, de andere hulpbisschoppen van Rome, zullen daar een mis opdragen voor zijn gezondheid. Twee patiënten van de Oostvaarderskliniek in Almere hadden begin deze maand toegang tot interne rapporten van de TBS-kliniek. Ze hebben vertrouwelijke stukken bekeken die alleen bedoeld zijn voor behandelaars. Dat meldt Omroep Flevoland. De patiënten zouden geciteerd hebben uit een dagrapportage. Volgens de kliniek komt daardoor de veiligheid van patiënten en medewerkers in gevaar. De twee patiënten zijn inmiddels overgeplaatst naar een andere TBS-kliniek. Onduidelijk is hoe ze aan de vertrouwelijke informatie zijn gekomen. Er is inmiddels een onderzoek ingesteld. Het weer dan nog. Het is bewolkt en regenachtig. Het is 1 graad of 9. Er staat een vrij krachtige wind. Aan de kust kan de wind stormachtig zijn. Morgen opnieuw periode met regen. En ook dan waait het flink. De temperatuur ligt tussen de 13 en lokaal 17 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is best druk op de weg, onder meer bij Den Haag en Rotterdam. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. Op de A12 bij Den Haag wordt aan de weg gewerkt. De weg is in beide richtingen dicht bij Zoetermeer. En richting Utrecht heb je daardoor een kwartier tijdverlies nu op die A12. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is het ook heel erg druk tussen de grens en knooppunt Velperbroek. Je hebt daar 3 kwartier tijdverlies. En op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je 1/2 uur oponthoud tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De tent blijft de hele winter lekken. We hebben niks om onszelf warm te houden. Ik hoop dat jullie nooit zo hoeven te leven. Dit zijn de woorden van de 90-jarige NASA uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1. De Oliebollenquiz met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. En vanuit de Vorstin in Hilversum, Showbiz City, gaan we dus de nieuwskenners testen. Tjonge, dit wordt steeds lastiger met al die champagne. Van de mensen hier in de zaal natuurlijk. 6 teams strijden om de gouden oliebol. Maar thuis wordt er ook druk meegespeeld. Ja, Rens, vertel. Wat zijn de reacties? Jij houdt dat allemaal voor ons in de gaten. Online, via de mailbox. Wat gebeurt er? Nou ja, ik denk dat mensen inmiddels aan de vrijdagmiddagborrel zijn begonnen. Want de grappen worden er niet beter op. Tim zegt, top uitzending. Deze NP oliebol smaakt heerlijk. NP oliebol. We hebben heel lang vergaderd, Jurgen, over de naam van deze quiz. Maar NP oliebol hadden we niet bedacht, hè? Nee. Nou, George vanuit Waspik zegt, zelfs voor de lol meegespeeld en tot nu toe alles fout. 2020 is helaas echt niet meer jaar. Hopelijk is 2023 beter. Ik hoop het ook voor je, George. Ja, gewoon volgend jaar, jongen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wie luistert en weet meer, hè, Radio 1. Ja, dus. Jij bent ook een wandelende slogan van deze zender. En nog wat fanmail naar jullie, Jurgen en Roos. Oh? Ja, een nieuw programma, Roos en Jurgen. Natuurlijk leuk. Ik luister graag naar NPO Radio 1. En jullie hebben waarschijnlijk ook heel veel andere fans. Groetjes van Andy. Ik weet van niks, Jurgen. Heb jij veel fans? Andy, dat is mijn broer. Oh, oké. Okay. En Elise wilde speciaal aan jullie nog even laten weten dat ze ondertussen een kapucijnerschotel voor vanavond aan het koken is. Fijne uitzending. Ik zeg veel succes, gezelschap van Elise. Ja, we hoorden net in het nieuws, jongens, dat is een beetje een triest verhaal wel. Van de week ging het gerucht eerlijk gezegd al een beetje. Maar nu dus bevestigd dat de zangeres Margriet Eshuis is overleden. Natuurlijk een hele solo carrière gehad, maar ook vooral bekend als zangeres van Lucifer. Met het liedje House for Sale. En ja, zij heeft de quiz dus niet meer gehaald qua vragen. Maar als eerbetoon aan Margriet Eshuis toch nog even een liedje van. Hier is Black Pearl. Margriet Eshuis dus, Black Pearl, 70 jaar geworden. En net dus aan het eind van dit jaar overleden. We gaan ronde 4 spelen, jongens. Pennen bij de hand. Ronde 4. Ja, dat zeg ik. Nederlands trots op Formule 1-gebied is natuurlijk Max Verstappen. Maar die krijgt wel een concurrent bij uit eigen land, uit Nederland. Ja, fantastisch. Hier hebben we natuurlijk als familie, gezin en ik persoonlijk heel lang naartoe geleefd. Het is een lange reis geweest en iedereen is altijd heel erg betrokken. geweest. En ik ben gewoon heel erg dankbaar dat ik, of ja, wij onze droom op deze manier ja, toch mogen vervullen. En nu een kans krijgen om ja, in de Formule 1 toch ja, te laten zien. Hij gaat zijn debuut maken in de hoogste raceklasse, deze Nederlander. En de vraag is natuurlijk, hoe heet hij? Voor- en achternaam van deze coureur die zijn debuut gaat maken in de Formule 1. Nou ja, niet echt zijn debuut. Hij heeft natuurlijk al een rondje gereden. Maar in het nieuwe seizoen gewoon in ja. het deelnemersveld staat. Hoe heet die coureur? Ik zie iedereen alweer druk schrijven. Gaan we naar vraag 2. En als iedereen is uitgeschreven, wil ik vraag 2 gewoon beginnen met een fragment. Ja, ik moet een beetje lachen. Er zit hier een stel. Man en vrouw, partner. Heel erg mee te dansen. Alsof, ja, wij mogen niet zeggen waar het is. Maar jullie zijn fan, geloof ik, van dit liedje. Nou, daar zijn we nog wel geweest dit jaar, ja. Het lijkt wel alsof jullie daar verliefd zijn geworden ooit. Of word je gewoon opnieuw verliefd op deze manier? Nee, dat was wel op een mooiere locatie. Ja. Okay, nou, bij de borrel hoor ik daar graag meer over. Een griezelige stel is dit toch wel. Van welke attractie uit een bekend themapark in Nederland hoor je hier de muziek? Deze attractie sloot op 4 september 2022. En zorgde op de dag van de sluiting voor aardig wat onrust. En Peer, internationaal was dat ook bekend. En er waren artiesten die daar gewoon clips in opnamen. Ja, zeker, zeker. Kate Bush heeft daar ooit iets opgenomen. Als je naar terugkijkt, het is fantastisch om te zien nu. Zeer gedateerd. Kleine tip. Misschien lukt het dan beter om deze vraag te beantwoorden. Het fragment wat we hoorden, bij welke attractie hoort dat? Vraag 3. Iedereen met een klein verbruikaansluiting, alle particulieren en veel MKB-bedrijven zijn dat, die kreeg in november en december een tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Wat is de totale hoogte van dat bedrag? Dus de totale hoogte gaat over de maanden november en december. En je mag niet spieken op je telefoon en je bankrekening even bekijken. Hoeveel het ook alweer was. Je mag een kleine rekensom maken. Het moet uit het hoofd. Ja, en die tegemoetkoming die was natuurlijk wel hard nodig. Het was 2022, het jaar waarin alles duur werd. De bodem van de portemonnee voor veel mensen pijnlijk duidelijk werd. Wat wordt er gelachen? Het liefste koppel zit nog even te grinniken. Het was ook het jaar van de oorlog in Oekraïne. We hebben het al gezegd, de energiecrisis. Kortom, er was veel ellende. Maar Jos, oma van Isabel en Juliet, jullie komen uit Hendrik Ido Ambacht samen hier naartoe. Voor jou was er ook een hoogtepunt dit jaar. Vertel. Ik ben na 30 jaar werk in hetzelfde ziekenhuis gestopt. Ben met pensioen gegaan met 70 jaar. Kijk, applaus dames en heren voor Jos. En wat voor werk deed je in het ziekenhuis? Diabetesverpleegkundige. En mis je het vak nu of ben je ook wel stiekem wel blij dat je lekkere dagen met je kleinkinderen kunt vieren? Dat is het. Ik kan er genieten met mijn kleinkinderen. Kiezen wanneer ik het doe. En het is prima zo. Kijk, en naar de oliebollenquiz. Fijn dat je er bent, Jos, samen met je kleindochters. Er waren nog meer lichtpuntjes. Bert is ondernemer geworden dit jaar. Er is dus leven na een vaste baan. Er is leven ook na de radio. Ik ben ondernemer geworden. Ik heb een website opgericht met nieuwsbrieven enzovoort. Brusselsenieuwe.nl heet het. Dit is sluikreclame, dus daar krijgen jullie een boete voor. Je werkte heel lang bij de radio, bij het nieuws. En nu ben je eigen ondernemer, je eigen baas. Is het lekker dat je gewoon in je eigen tijd kunt bepalen wat je gaat doen? Zeker, en ook wat je zelf wil dat er gaat gebeuren. Want ik heb 7 man in dienst, dus dat is ook wel heel prettig. En het is gewoon leuk, leuk werk. En er is ook, ik was met pensioen, vervroegd pensioen mevrouw. Het is toch wel leuk om iets erbij te doen. Dacht ik al, vervroegd pensioen. Ik zag je, die is vast met vervroegd pensioen, zo jong is hij nog. Leuk dat je er bent en fijn dat je ondernemer bent geworden. En we gaan een beetje de liefde vieren. Ik vroeg net in de pauze aan een paar mensen, wat was jouw hoogtepunt? Je ging helemaal stralen. Je zei, mijn partner, dat is toch echt de leukste. Ja, Eefje is nu woont alweer een tijdje bij mij. En het is alleen maar leuker aan het worden. Dus ik word alsmaar blijer. Volgend jaar is het gekhuis. Dus je bent gaan samenwonen het afgelopen jaar? Nee, het jaar net daarvoor al. Maar we hebben dit jaar wel volop gevierd. Kijk, dat zijn de luchtpuntjes. En weet zij dit ook allemaal? Oké. Okay. Roos, ik hou de administratie goed bij, hoor. We gaan vraag 4 doen. Ja, we gaan naar Boos. Het YouTube-programma van BNNVARA zorgde voor een schokgolf in Medialand toen ze onthulden dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. dat was nog maar de eerste van velen, zou ik kunnen zeggen, bij The Voice of Holland. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Voor deze uitzending hebben we tientallen mensen gesproken. Slechts een deel daarvan durft het verhaal op camera te vertellen. En dat heeft te maken voornamelijk met dat mensen bang waren voor de mediastorm. Bang voor het einde van hun carrière. Of misschien wel in het kort bang voor mensen met meer macht dan zij zelf. Ja, de talentenjacht verdween per direct van de buis. En inmiddels zijn er tal van andere zaken aan het licht gekomen. Ook buiten de Voice. Hoe heet deze presentator van Boos die je zojuist hoorde? Hoe heet de presentator die we zojuist hoorden? Druk nagedacht bij team Hendrik. Beetje gefluisterd. Ja, ik zie toch wel wat antwoorden verschijnen. En voor- en achternaam natuurlijk, hè. Vraag 5. China houdt er, en dan drukken we dat voorzichtig uit, best strenge coronamaatregelen op na. In november breken rellen uit als medewerkers van de grootste iPhone-fabrikant van China in opstand komen tegen onder meer hun opsluiting. Ze mogen het terrein niet af. En om te voorkomen is dat om dat de coronavirus zich verspreidt natuurlijk. Hoe heet deze megafabriek in Zhengzhou, waar ze dus iPhones maken? Hoe heet die fabriek daar in China, waar ze die telefoontoestellen maken? Spannend muziekje om even de tijd te krijgen om het... Nou, jullie zijn al vrij snel. Er wordt druk geschreven daar. Hier zijn ze nog aan het overleggen. Daar achterin wordt geschreven. Daar zitten ze met de armen over elkaar. En daar achterin hebben ze het antwoord ook al. Nou, mooi. Dan gaan we naar vraag 6. De jaarlijkse NS Publieksprijs was er dit jaar niet bepaald één voor in de boeken. Zou op grote schaal zijn gefraudeerd met de stemmen op één specifiek boek. En uiteindelijk werd de prijs zelfs helemaal niet uitgereikt. Om welk boek gaat het en wie is de auteur? Dus hoe heet dat boek waar veel om te doen was, omdat daar ineens heel veel stemmen op kwamen? En wie heeft dat boek geschreven? NS Publieksprijs, daar gaat het over. Dus we willen de naam van het boek en de naam van de auteur voor- en achternaam. Oké, ja, die prijs viel totaal in het water. Vraag 7. De topman van supermarktketen Jumbo wordt in september van dit jaar opgepakt en vastgezet als verdachte in een grote witwaszaak. Er zouden zelfs verbanden zijn met een opgerold drugskartel. Wat is de naam van deze topman? De man waarvan je dacht, nou, die heeft toch alles wat hij wil in zijn leven. Die hoeft niet creatief te gaan boekhouden. Werd toch opgepakt. En dan gaan we door naar vraag 8. Voor een groot sportman viel in januari een belangrijk toernooi in het water nadat het land waar hij moet spelen, Australië, hem er weer uitzet omdat zijn visum werd ingetrokken. De sporter in kwestie was niet gevaccineerd tegen corona. Hoe heet hij? Voor de fans een grote teleurstelling dat hij niet meedeed. Wat is zijn naam? Sportvraagje. Dan naar vraag 9. Sommige films zijn geschikt voor kijkers van alle leeftijden en andere zijn weer geschikt voor een wat minder jeugdig publiek. In een uitzonderlijk geval is het allebei zo. Luister even naar het fragment. Nou zal die kakel hebben. Ja, hoe heet deze film? Gebaseerd op de boeken van Chris van Abcoude, waarover gedoe was omdat hij na 20 jaar ineens te eng zou zijn voor kleine kinderen. Hoe heet deze film? Waar gedoe was dus over de leeftijd om ernaar te mogen kijken. De naam van de film. En dat was vraag 9. Gaan we naar vraag 10. Tijd voor muziek. Ja, het is een beetje voor mijn tijd, maar ik ken het wel degelijk. Nou, Irene Cara. Heb je beenwarmers aan? Het was wel te gek, die muziek die horen we nog lang. De zangeres die je zojuist hoorde, die overleed eind november op 64-jarige leeftijd. Ze werd onder andere bekend door deze muziek, die hoorden bij een film. De vraag is, hoe heet die film? Ja, Jurgen gaf al een kleine tip van hoe die mensen in die film eruit zagen. Hoe heet die film? En ik vond het zo'n lekker nummer. Laten we gewoon gaan luisteren. But a slow Irene Cara, what a feeling. We gaan de antwoorden doen van ronde 4. Want we hebben straks nog één ronde te gaan natuurlijk. Straks na 3:30 zal dat zijn. Beginnen met vraag 1 in de ronde 4. Die ging over die Formule 1-coureur. Dus Max Verstappen krijgt er een Nederlander bij in het veld aan de start. En dat is Nick de Vries. Dat is de antwoord. Nick de Vries, vraag 2. Ja, daar hoorden we dat fragment van een attractie. En daar is nog die clip opgenomen van Kate Bush. Dat is natuurlijk het spookslot in de Efteling. Het spookslot, ja. Mensen verbaasd, ja. Wacht even, dit moet ik even checken. Wat is dit? Wat gaat hier mis? Ja, ik dacht een droomvlucht. Maar een spookslot. Ja, het was een spookslot. Ja, het kan natuurlijk zijn dat als je in de droomvlucht zit, dat je, jezus, wat een spookslot is dit. En omgekeerd natuurlijk. Ik zei nog, griezelig was nog een tip. Maar goed. Vraag 3. Dat was een rekenvraag. Dat ging over dat geld wat we erbij krijgen vanwege de hoge energierekeningen. En de vraag was natuurlijk, want het ging over de maanden november en december. Wat is de totale hoogte van het bedrag? Je krijgt €190 natuurlijk, dus keer 2 is 380. Dat was het goede antwoord. Yes, en we hoorden boos het YouTube-programma van BNN Vara, hoorden we een fragment. En dat was natuurlijk Tim Hofman. Peer, had iedereen die goed? Ja, zeker. Ja. Die had iedereen gewoon afgevinkt. Ja. Makkelijke vraag. Vraag 5 ging over China. En die houden er best strenge coronamaatregelen op. Maar verhielden, moeten we eigenlijk zeggen. Want ze hebben de boel intussen opengegooid. In november braken de rellen uit. Toen medewerkers van die grote iPhone-fabrikant daar in China in opstand kwamen. En de vraag is, hoe heet die megafabriek? En dat is Foxconn. Met dubbel N. Foxconn. Quizney is blij, die had het goed. Vraag... 6. De NS Publieksprijs. Was een hoop commotie over dit jaar. Wij vroegen om welk boek ging dat dan, die commotie? Het had alles te maken met dat de stemming eigenlijk beïnvloed werd. Het coronabedrog heet het boek. En het is geschreven door Thierry Baudet. En dan vraag 7. De topman van supermarktketen Jumbo, die werd opgepakt als verdachte in een grote witwaszaak, was Frits van Eert. Frits van Eert. En we zochten voor- en achternaam. En dan gaan we naar vraag 8. Voor een groot sportman viel in januari een belangrijk toernooi. Hij was niet gevaccineerd tegen corona. Hij moest spelen in Australië. En dat was natuurlijk Novak Djokovic. Vraag 9. Dat ging over die film. Hè, waar gedoe was over de leeftijd waarvoor... Nou, dit knippen we er wel even uit. Ja, nou ja. Het ging dus over een film. Naar het boek van Chris van Apkoude. Pietje Bel was het antwoord. Hebben jullie die gezien, jongens? Vonden jullie die ook te spannend? Wat was de discussie over de leeftijd? Ik vond het wel een beetje spannend, ja. Dus jij snapte wel dat die discussie er was? Oké. Okay. Nou, heb goed. Je er een trauma aan overgehouden? Weet je wat het is, een trauma? Als Jurgen dat zo vraagt. Oh, jammer. Ik hoop dat je zou zeggen, nee, ik weet het niet. Want dan moet je dat zo houden, dat je het niet weet. Oké, okay, laatste vraag. Ja, we hoorden Irene Cara, de zangeres. En de vraag was, bij welke film hoort de muziek die we hoorden? En dat was natuurlijk Flashdance. En dat maakt dat wij ronde 4 erop hebben zitten. We gaan geen tussenstand doen, want we gaan zometeen ronde 5 spelen. Maar het is nog mogelijk, toch? Ja, het kan zeker. Ik kan nog iets over die laatste, over Irene Cara. Die maakte in de jaren 80 natuurlijk veel liedjes. Ze maakte 2 liedjes voor die grote hit werden voor films. De ene was Fame en de andere was Flashdance. Dus een aantal mensen hadden Fame geantwoord. Jammer. Maar was wel van Irene Cara, ja, dat is dan de geruststelling. Oké, okay, dat is ronde 4. Zometeen ronde 5. Maar nu eerst gaan we naar het NOS-journaal. NPO Radio 1. Voor ons klaar zit Ismaël de Bruin. De vreugdevuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp worden niet morgen, maar vandaag al aangestoken. Het gaat morgen hard waaien, waardoor het te gevaarlijk wordt voor de omgeving om de metershoge vuren rond de jaarwisseling aan te steken. Een man die premier Rutte met de dood heeft bedreigd krijgt 21 maanden celstraf, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij bedreigde Rutte via Telegram en riep ook op tot een terreurmisdrijf tegen de regering. De 23-jarige man hoeft niet terug de cel in, want hij heeft zijn straf al uitgezeten in voorarrest. Margriet Eshuis is overleden, meldt het ANP. De zangeres was onder meer bekend van de popgroep Lucifer. Nadat deze formatie stopte, ging Eshuis solo verder. Ze kreeg voor haar werk meerdere Edisons en een gouden harp. Margriet Eshuis was al een tijd ernstig ziek. Ze was 70 jaar. Er zijn opnieuw problemen op het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Op een deel van het traject blijft water staan, waardoor treinen over een afstand van 200 meter maximaal 40 km per uur mogen rijden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn best wel veel mensen op pad, met als gevolg veel korte files met ongeveer 5 minuten vertraging. Wat meer oponthoud heb je op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen het Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Door de werkzaamheden bij Zoetermeer heb je op de A12 bijna een half uur tijdverlies. Ook op de A12, maar dan van de Duitse grens naar Arnhem, is het erg druk tussen de grens en knooppunt Velperbroek. Daar heb je ook een half uur tijdverlies. En op de A76 in het zuiden van het land sta je vast van Heerlen naar de Belgische grens. Tussen Geleen en Stijn heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, er is daar maar 1 rijstrook open. De Oliebollenquiz met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Ja, doe vooral mee thuis en laat ook weten wat je ervan vindt via onze site NPO Radio 1. De strijd om de gouden oliebol, daar gaat het allemaal om. En straks gaan we naar ronde 5, maar Jurgen, jij bent aangeschoven bij Rens, onze collega die alle reacties in de gaten houdt. Ja, Rens de Mens wordt hij ook wel genoemd, omdat hij contact houdt met iedereen in het land en ook in het buitenland. Jazeker, maar het is ook wel leuk om te zien vanuit waar al deze mensen luisteren. Inderdaad, in het buitenland. Mario die staat in de file bij Antwerpen in de regen en harde wind te genieten van de nieuwsquiz. Maar hierdoor is het heel gezellig in de auto. Leuk dat je luistert. De file. Ook in het noorden wordt er geluisterd. Net een uurtje gelopen rond mijn dorp op het grijze, kale, winderige Groningerland. met onderweg jullie verwarmende quiz door mijn oortjes. Saskia. En tegen de Groningers zeggen vulhuil en zegen in het nije oor. Ja, daar ben je beter in dan ik, denk ik. Ik hoor het je zeggen. Ja. Janine die is lekker op werk aan het luisteren. Ze is juwelen aan het fotograferen. En geniet ook nog eens van de muziekkeuze van vanmiddag. Haar eigen juwelen. En M, geen naam, alleen een letter M. Ja, maar bijzonder dat je gewoon, zeg maar, als je dan even niks te doen hebt, je juwelen gaat fotograferen. Ja, maar als het te werk is. Oh, zijn ze aan het werk? Ja. Sommige mensen werken met juwelen. Misschien kan je nog even een berichtje sturen, Janine, hoe dat precies waar werkt. Waar gaat dit heen, jongen? Het schiet op met die reacties. Maxime zegt, de laatste ronde was een ramp. Ik had maar 10 punten. Misschien kan die bij Let's Get Quizzable aansluiten. Ja, zeker. Heel goed. Goeie tip. En we gaan naar ronde 5, Roos. Ronde 5. Dat zeg ik. Ronde 5, inderdaad. En vraag 1, die gaat over een toefje nostalgie. Ja, daar hadden we een beetje discussie over in ons team. Want iedereen zei, ja, weet je nog, 45 plus, dan weet je het nog. Ik wist het niet meer helemaal, maar goed. Ploesje, stoelen, een grote bak popcorn, je vriend of vriendin warm tegen je aan. Tom Cruise, die schiet in hoge snelheid over het witte doek. En daar hoort deze muziek bij. Ja, en ook al is het voor je tijd, dit nummer kent iedereen natuurlijk wel. Dit jaar, 36 jaar later, kwam dan eindelijk het tweede deel uit van deze film. Wat is die titel? En dan moeten we wel de hele titel hebben, toch? Zeker. Ja. Ja, ik bedoel, dat is ook gelijk een hint ook even gelijk. Ja, we kunnen er niet te veel over loslaten, anders dan geef ik iets weg. Maar de hele titel? De volledige titel. Kijk, dat laatste maakt toch even uit om dat erbij te zeggen. Want ik zie ineens weer teams in actie komen. We gaan naar vraag 2. We horen een geluidsfragment. En we horen dus iemand praten. En de vraag is, over welke schrijver gaat het hier? Debuteerde in 1951 met de dichtbundel Vogels vliegen toch. Al snel werd hij tot de literaire groep De Vijftigers gerekend. Samen met onder andere Bert Schierbeek, Gerrit Kouwenaar en Loetje Bert. Poëzie is hij zijn hele leven blijven schrijven. Proza kwam er gaandeweg gewoon bij. Het grootste publiek bereikte hij met de roman Het leven is verrukkelijk, dat in 2011, 50 jaar na de eerste druk, werd heruitgegeven voor de campagne Nederland leest. Nou, dit is de stem van Peer Ulijn, dus die zoeken we niet. Het gaat om de schrijver waar hij het hier over heeft. Hoe heet die schrijver? Voor- en achternaam. Ja, ik zie nog weinig mensen schrijven. Dat is toch wel echt de bedoeling. Ondertussen ga ik even met Juliette praten. Want we hadden het net over de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Voor veel mensen was het een moeilijk jaar. Er was crisis, oorlog, et cetera, hebben we al gezegd. Maar er waren ook lichtpuntjes. En Juliette, jij had een belangrijk jaar. Waarom? Ik ben naar de middelbare school gegaan. Ik heb 2 leuke nieuwe vriendinnen gemaakt. Kijk, daar gaat het ook om in het leven. En hoe heette die vriendinnen? Ivy en Willemijn. Je mag eigenlijk niet, doe ze gewoon de groeten. De groetjes Ivy en Willemijn van hier. Kijk, hartstikke mooi. Kun je mij zo meteen na de uitzending even vertellen hoe je dat doet? 2 vriendinnen scoren. Jawel, dames en heren. Jurgen is weer op de markt. Maar goed, we gaan naar vraag 3. Een van de vreemde fenomenen waar we in 2022 kennis mee maakten, was het willekeurig, maar wel doelbewust drogeren van mensen met een naald. De ophef was er wel, maar echt hard bewijs dat het gebeurde was er niet. Wat is de uit het Engels afkomstige naam van dit fenomeen? Hoe noem je dat? Mensen doelbewust drogeren met een naald. Vraag 4 is weer een naam die we zoeken. De Franse president Macron won de Franse verkiezingen met ruim 58%. Wie? Er staat hier Oui. Oui, ja. Oui was zijn politieke opponent in deze verkiezingen. Dus Macron won het uiteindelijk met 58% van de stemmen. Maar wie deed tegen hem... wie ging tegen hem strijden in de laatste ronde? Ook weer de voor- en de achternaam graag. Peer, jij hebt zelf ook echt lol bij het maken van die vragen. Met zeker, oui. Ja, dit was een grapje wat iemand anders gemaakt had, overigens. Niet de eer, ja. Oké. Nou, nee, dat is niet wel de eer, weer. Ging helemaal niet naar mij in dit geval. Oui was de politieke opponent. Oké, vraag 5. Songfestivalliefhebbers moesten er weer een jaar op wachten. Maar op 8 mei was dan eindelijk die grote dag. In Turijn werden de sterren van de hemel gezongen, ook door ons land. Da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da, da. hij stopt net bij het hoogtepunt. Ja, ik zag de jonge broers hier gelijk reageren. Die wisten het volgens mij allemaal. Je hoort hier namelijk de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival. En ik wil graag uitvoerende en titel van dit prachtige lied. Dus wie is de zanger of zangeres en hoe heet het lied? Ja, maar Roos, dan heb ik toch even een vraag. Oh. Willen we dan de echte naam of de artiestennaam? We willen artiestennaam en titel. Oh. Artiestennaam en titel. En pseudoniem is dan... Dat is de artiestennaam. Oh ja, maar als je de echte naam weet, dan heb je extra bonuspunten. Dat zou heel stoer zijn. Als je alleen de echte naam weet en niet de artiestennaam in dit geval. Dat zou dat. In dit geval onmogelijk, lijkt me. Oké. Over artiestennamen gesproken en echte namen. Glenda Batta werd op 8 november 2022 veroordeeld tot 200 uur taakstraf voor openlijke geweldpleging. Onder welke artiestennaam kennen wij Glenda Batta beter? Vraag 6. Voor- en achternaam. Glenda Batta. Gaan we door naar vraag 7. Roger Federer nam op 23 september groot afscheid van zijn carrière als proftennisser. Zijn laatste wedstrijd was een dubbel in de Londense Laver Cup, die hij trouwens verloor. En na de wedstrijd was het natuurlijk één groot tranendal. Everything's, everybody's here. The girls, the boys. My wife's been so supportive. And... Beetje Antoine van Peperstraat was dit. She could have stopped me long, long time ago. But she didn't. She kept me going and allowed me to play. So it's amazing. Thank you. Jan de Hoop had ook zo'n momentje. Goed, er werd dus getennist. Met wie speelde Roger Federer deze dubbelpartij? Met wie deed hij dat? En een man mag gewoon huilen. Zeker, Jurgen. Ook weer de voor- en achternaam daarbij. Vraag 7. Vraag 8. Het WK voetbal in Qatar, dat kende een spannende finale. Nou, dat is nog maar zachtjes uitgedrukt. Mooie pot voetbal, twee keer verlengen en uiteindelijk werd het afgesloten met penalties. Je had wel waar voor je geld, zeg maar. Wie scoorde in de reguliere speeltijd alle doelpunten voor Frankrijk? In de finale dus van het WK, Argentinië tegen Frankrijk. Wie maakte voor de Fransen de doelpunten? Ook weer een voor- en een achternaam. Dat levert de meeste punten op. En dan gaan we naar vraag 9. Begin juli van 2022 werden de broers Ali en Hussein Torunlar doodgeschoten in een overvolle McDonald's. Waar was dit? Ik ken die McDonald's goed. Ik studeerde daar in de buurt. Ben er vaak geweest. Kleine tip. Je kunt er dus studeren in die plaats. Doe er je voordeel mee. Ze zitten elkaar nu toch aan te kijken. Waar heeft zij gestudeerd? En heeft zij gestudeerd dan? Zeewolde, ja. Nou, ja, niet zo verder vandaan toch, uiteindelijk. Oké, we gaan naar de laatste vraag van deze ronde 5. En dan, dan gaan we dus straks de ontknoping meemaken van deze oliebollenquiz. Maar eerst vraag 5 en daar hoort ook weer een geluidsfragment bij. You shake my nerves and you rattle my brain. You make me love drives a man insane. You broke my wind. Great Balls of Fire. Ja, iconische rock'n'roll plaat. Wat is de naam van deze artiest die op 16 oktober 2022 werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame? Een paar dagen voordat hij zou overlijden. 12 dagen om precies te zijn. Dus wat is de naam van de man die we net hoorden hier in dit geluidsfragment? Een grote rock'n'roll held. Voor de oudere generaties zou het makkelijker kunnen zijn dan voor de jongens hier vooraan. Maar het is te doen. Hoe heet hij? Ja, dat was dan de laatste vraag. En dan wil ik toch vragen of jullie willen opschieten met het opschrijven van het antwoord. Want dan gaat Peer, denk ik zo. Of nee, Rens. Oh, jij hebt gewoon een assistent geregeld, Peer. Ja, hij had het na 4 rondes eindelijk door dat hij ze op moest halen, de blaadjes. Rens die gaat de blaadjes ophalen. En hebben we de killer eigenlijk klaarstaan om nog even helemaal te draaien? You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Great balls of fire. fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nails and that twitch on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. In this room, it's just great balls of fire. Dat was even helemaal. Jerry Lee Lewis. Heb ik dat antwoord alvast gegeven op vraag 10? The Great Balls of Fire. Hoe wordt er thuis meegespeeld? Rens, vertel. Wat wordt er allemaal gestuurd naar ons? Nou, allereerst om het mysterie even te ontrafelen over Janine Werk. Zij werkt in een winkel met antieke en vintage juwelen. Let op, Jurgen. Amsterdam, Jurgen. Foto's maakt ze voor de website. Nou, Peter die zegt vanuit de trein naar 2 uur onderweg te zijn naar Zeeland, was ik de top 2000 op Radio 2 een klein beetje zat. Wat is deze quiz een gezellige verademing? Hij zegt het. We hebben het briefje al in de ideeënbus gegooid. Johan uit Dordrecht zegt: is die gouden oliebol met of zonder rozijnen? Dan weet ik of ik volgend jaar mee ga doen om ook te proberen te winnen. Nou, die is zeker met rozijnen volgens mij. Peer, jij zit er goed voor. Ja, aan mijn kant zitten geen rozijnen, maar er zitten wel rozijnen in. Ja. En wel een leuke fun fact uit het zuiden van het land. M die zegt: geen oliebollen, maar wafels is in het zuiden de traditie. Oh, ik ga toch echt wel voor de oliebollen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dank jullie wel voor al jullie leuke berichten van de mensen die luisteren onderweg, thuis, in het buitenland of waar dan ook. Goed kijk, om te horen. Intussen kan ik zeggen dat Peer druk aan het rekenen is. Dus we hebben een virtuele winnaar als team. Maar dat ga je van zometeen allemaal officieel maken met hem als voorzitter van de jury. Gaat zometeen de teams hier in de zaal opnoemen. Maar we gaan natuurlijk eerst nog even die antwoorden van vraag van ronde 5 doornemen. Ja, moeten we even doorheen. Vraag 1, ja, die film hè, van Tom Cruise, dat was natuurlijk Top Gun. Maar Peer, dan was je nog niet helemaal klaar. Daar moest bij... Maverick. Top Gun Maverick. Ja, dat was de call sign van het karakter gespeelde Tom Cruise, Maverick. En we hoorden bij vraag 2 een geluidsfragment. Daar werd gesproken over een Nederlandse schrijver die ons is ontvallen het afgelopen jaar. Dat was natuurlijk Remco Kampert. Ja, Remco Kampert was dat. Vraag 3 ging over dat doelbewust drogeren van mensen met een naald. Het antwoord was needle spiking. Dat is de naam van dit fenomeen in het Engels. Ook afkomstig uit het Engels. Franse president Macron won de Franse verkiezingen met ruim 58%. Wie was zijn opponent? Marine Le Pen. Yes. Vraag 5 was voor de Songfestival-liefhebbers en de jonge deelnemers onder ons. Ja, ik ga toch even checken. Jullie wisten het gelijk. Wie was die zangeres van dat hele bekende liedje? Estien. En weet je ook nog de echte naam? Stien, toch? Ja. Stien Den Hollander. En wat was het nummer? De Diepste. Kijk, hij weet ze allemaal, dames en heren. Ja, dan weet die vraag 6 ongetwijfeld ook. Glenda Batta, zo heet ze voor de burgerlijke stand, die werd opgepakt. Uiteindelijk kreeg ze een taakstraf, 200 uur voor openlijke geweldpleging. Onder welke artiestennaam kennen wij deze Glenda Batta beter? Nou, dat weten die dames die Juice Channels natuurlijk volgen. Perfect. Glennis Grace. Glennis Grace. Gaan we naar vraag 7. Roger Federer. Ja, die nam afscheid bij die Lever Cup die hij verloor. En we hoorden dat fragment waarin hij moest huilen. Met wie speelde Roger Federer deze dubbelpartij? Dat was Rafael Nadal. Dan het WK voetbal in Qatar. De finale natuurlijk. Frankrijk tegen Argentinië. En de vraag was: wie scoorde in de reguliere speeltijd alle doelpunten voor Frankrijk? Dat was Kylian Mbappé. Vraag 9. Die twee broers die werden doodgeschoten in een overvolle McDonald's. Ik zei het al, ik heb daar gestudeerd. Ik heb daar een jaar gewoond. Toen ben ik naar een andere plaats verhuisd. Maar welke stad was dat? Dat was Zwolle. Ja, daar kun je ook studeren. En dan vraag 10, en dat antwoord hadden we net al gegeven omdat we het liedje helemaal gedraaid hebben. Jerry Lee Lewis is de naam, bijnaam The Killer. Hij overleed ook dit jaar. Grote rock'n'roll held, natuurlijk. Dat zijn de 5 rondes, met ook alle antwoorden erbij. Nou ja, je kan dus zelf voor jezelf een beetje uitzoeken hoe je geëindigd bent. Maar we gaan nu gewoon de officiële stand horen van de voorzitter van de jury, en dat is Peer. We beginnen natuurlijk onderaan, hè? Want... We beginnen met de winnaars van de Poedelprijs. Of in dit geval, het oliebollenpakket. Maak zelf je eigen oliebolprijs. En dat is met 72 punten geworden. Let's get quizzical. En dan moet toch even een reactie horen, Roos. Ja, wie is de grootste oliebollenbakker van jullie? Dat word jij. Ja, waarschijnlijk ik. Ja. Krijg jij het pakket? Wat ging er mis? Niks. Oh, je best gedaan. Leuk meegedaan. Deze prijs. Het oliebollenpakket. Je kan zelf lekker bakken. Een zoen van Jurgen. Een glaasje erbij. Wij vonden het fantastisch dat jullie er waren. Dank jullie wel. Let's get quizzical. Ja, wat meedoen is belangrijker dan winnen uiteindelijk. Zeker. Geldt ook voor jouw voetbalploeg, toch, Jurgen? Ja, ja, ja, zeker. Ho, ho, ho, ho, ho. En door. Ja, en door. Ja. Op de 5e plaats met 13 punten meer, 75 hele punten. Team Hendrik. Yes, Team Hendrik. Oma Jos en de kleindochters. Nou, dat viel toch alles mee, of niet, Isabel? Ja, vond ik wel. Vond je het leuk om er te zijn? Ja hoor. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Dank jullie wel. Nummer 4. Met 81 punten zijn 4 geworden de dorpsgekken. Ja, die hadden vooral ook onderling een strijd natuurlijk. Dat zijn die 3 oude mannen waarvan de 1 niet echt oud is, maar toch een beetje. Eerste reactie, niet gewonnen. Hadden jullie wel gewacht, denk ik. Of we dat verwacht hadden. Nou ja, ik had min of meer de opdracht gekregen om met die gouden oliebol terug te komen. Want ik moest straks naar 1 vandaag. Dat is mislukt, jongen. Jammer. Maar toch leuk dat je er was. De dorpsgekken. Oké, we gaan naar de top 3, Peer. De top 3 met 84 punten helemaal uit Zeewolde. Yes. Het team met de jonge jongens. Met daarbij de jongste deelnemer. Ben je tevreden met deze score? Aardig. Aardig tevreden. Nou, dat is genoeg. Dank jullie wel voor jullie deelname. Ja, dan gaat het tussen 2 teams die over zijn een geheel willekeurige volgorde. Quist het niet. En We Can Come and End. En het is, denk ik, dat we nu de eerste maar bekendmaken. Want als je de nummer 2 moet bekendmaken. Ja, maar als je tweede wordt. Ja, weet ik. Ja, nee, maar die komen dan uiteindelijk hier om de shootout te spelen. Natuurlijk. Nou, tweede zijn geworden en het team wat nog niet genoemd is, mag dan naar het podium komen. Tweede met 86 punten. Quist het niet. Oeh. Net niet gewonnen. Dat had je misschien kunnen weten als je jezelf Quist het niet noemt. Ja, we zagen het al aankomen, laten we het zo zeggen. Maar heel jammer, maar onze felicitaties natuurlijk voor de winnaar. Kijk, sportieve verliezers. Quist het niet. En de winnaars, kom naar het podium. Ja. Jullie blijven gewoon zitten. Je denkt, zal wel. Nee, jullie moeten dan... Ja, We Can Come an End heten jullie. Nou, jullie kunnen helemaal naar het podium komen. En zij hebben dus wel waargemaakt die uitspraak van Van Gaal. Die kon uiteindelijk die finale niet halen met Nederland. Maar deze 4 is het dus wel gelukt. Want kijk, wat we nu gaan doen is, we willen natuurlijk een overall winnaar. Er moet dan maar 1 iemand met die oliebol naar huis. Gouden oliebol. Dus ja, we gaan nu gewoon de shootout spelen, Peer. Yes. Ik wil voorstellen dat jij zo meteen de vraag doet. Het werkt namelijk zo, we gaan dus een benaderingsvraag doen. Eigenlijk een vraag die je niet kan weten. Dat zou echt bizar zijn. Benaderingsvraag, en wie het dichtstbij zit, is uiteindelijk de overall winnaar van deze oliebollenquiz. Ja. Zo is het, hè? Zo is het. Nou, wat is de vraag? De vraag is... Kijken mee ook, hoor. Nee, hier staat de omschrijving van de mensen op, dat ik de antwoorden kan noteren. Staat in het Brabants, dat kunnen ze toch niet nee, lezen. Nee, dat is exact. Ik schrijf met een zachte G. Wat was het budget van de film Flashdance uit 1983? Dus in hele dollars. Het budget van de film Flashdance. Is er iemand die wil beginnen? De oudste moet beginnen, zegt ze. Peer schrijft mee. 12 miljoen. 12 miljoen dollar, zeg jij? Ja. Oké. Okay. Jij? 3,5 miljoen dollar. 3,5 miljoen, dat is veel minder. Nou, daar kan je tussenin gaan zitten. 50.000 dollar. 50.000 dollar. 6,5 miljoen. 6,5 miljoen. Oeh. Nou, dan lijkt me dat er iemand dichtbij moet zitten. Maar wat is het antwoord? Laten we daar eens mee beginnen. Het goede antwoord is 7 miljoen. Oeh. 7 miljoen. Cindy, heet je, hè? Ja, Jurgen. Sorry. Cindy, gefeliciteerd. Cindy. Dat zeg ik toch? Dat is Sandy. Sandy, dat is weer die andere film van... van Sandy. Van Travolta. Ja. Nou, jij bent de overal winnaar. Ja, ik ben de grootste oliebol. De gouden oliebol zelfs. Nee, maar kom maar, Pier. Jij bedoelt de zoenen en we zo. We gaan over tot de prijsuitreiking. Cindy heeft de NPO Radio 1 oliebollenquiz gewonnen. Wat is je eerste reactie? Had ik helemaal niet verwacht. Nee. En ik wil iedereen bedanken, God. En, nee. Ja, maar het is ook wel mooi, want zij zijn ook goed in het quizzen dat je ze hebt verslagen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Gefeliciteerd, dat komt je toe. Cindy. Ja. I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Abba natuurlijk, en the winner takes it all. En dat was dus Cindy van dat team. Can come an end. Nou, we zijn aan het end, want de tijd dringt, Roos. Ja, als het gezellig is, gaat het zomaar voorbij. Nou, he? Het was mij een waar genoegen. Ik wil het publiek nogmaals bedanken. Applaus voor jullie zelf. Fijn dat jullie hier waren in de Vorstin in Hilversum bij de Oliebollenquiz 2022. Ik wil ons jurylid helemaal overkomen uit Brabant. Is niet waar. Peer woont tegenwoordig in Amersfoort, maar... Streng, doch rechtvaardig. Ik weet niet of jij Brabant nog in kan. Nee, dat is waar. Ik denk het niet. Ik heb ze gebeld net. Ja. We vonden het heel fijn dat je er was. En voor de mensen thuis, als u nou denkt... nou, ik vond dit echt een leuke quiz, maar ik ben pas net gaan luisteren of zo. Dit wordt ook een podcast. En dan kun je gewoon met je gezin, je vrienden, je familie... misschien morgenavond bij het aftellen van de klok... nog een keer luisteren, nog een keer meedoen. Kijk in de NPO Radio 1-app voor die podcast. NPO Radio 1 gaat natuurlijk door zometeen na vieren met 1 Vandaag... Lammert de Bruin presenteert. Wel bekend, beter programma. Ik zou het luisteren. We wensen u natuurlijk alle beste voor de laatste uurtjes van 2022. Morgen nog een hele dag te gaan. Goede jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar. Tot volgend jaar en de beste wensen.